เราไปสตาร์ทเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับจากสายของคุณวุฒินั่นเองนะครับคุณวุฒิปัจจุบันอายุ34ปีนะครับแล้วก็คุณวุฒิเนี่ยมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่บ้านในจังหวัดสมุทรสงครามเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปโห20ถึง30ปีคุณฟังนะกับเรื่องที่มีชื่อว่าเจ้าที่เฮียนนะครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงครับเรามาติดตามฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับคุณวุฒิ สวัสดีครับพี่เก่งครับ ครับคุณวุฒิตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ วันนี้มาทำงานแถวประจวบครับ แถวประจวบที่ประจวบอากาศเป็นยังไงบ้างตอนนี ้โอ้กลางวันร้อนครับ ร้อนมากเนาะนะฮะกลางคืนก็น่าจะเย็นๆอยู่นะ อากาศดีครับเพราะว่ามีต้นไม้มีภูเขาอยู่ครับ เหรอแล้วไปทำงานอะไรยังไงครับเนี่ย มาสอนหนังสือครับ สอนหนังสือเหรอฮะ ครับ อ๋อเป็นอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์อ าจารย์ครับ สอนระดับไหนครับเนี่ยประถม ปริญญาตรีครับ โอ้โหนะฮะสุดยอดเลยอาจารย์นะครับนะฮะเดี๋ยวเราว่ากันเนาะอาจารย์ครับผมมาว่าถึงเรื่องนี้ดีกว่านะฮะสมุทรสงครามย้อนกลับไปโอ้โหไกลพอสมควรเลยอาจารย์วุฒิ ครับพี่เก่งครับ ครับ ผมคือคนที่เคยเล่าเรื่องอิ่มเข่งให้พี่เก่งฟังนะครับ โอ้ยจำได้เรื่องนั้นน่ากลัวมากอ่ะยังจำได้จนถึงวันนี้เหมือนเปิดโลกพี่ใหม่เลยนะตอนนั้นนะคำว่าอิ่มเข่งมันคืออะไรอ่ะ ใช่ครับ งั้นคุณวุฒิครับเรื่องนี้นะฮะที่เกิดขึ้นกับตัวเองคราวนั้นเนี่ยเราเจอกันนะฮะตอนที่เล่าเนี่ยอยู่ที่นครปฐมตอนสมัยเรียน ใช่อ ันนี้ย้อนกลับไปโอ้โหสมัยเด็กๆเลยเนี่ย ประมาณ 5-6 ขวบครับน ่ าจะประมาณ 29-30 ปีมานะครับ โอ้โหความจำในวัยเด็กกับประสบการณ์สยองขวัญเรื่องนี้มันเกิดขึ้นยังไงฮะไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิคุณวุฒิ คือพ่อผมเนี่ยครับไปซื้อที่ดินมานะครับ uh-huh. แล้วก็มาสร้างปั๊มน้ำมันนะครับ แต่ว่าที่ดินเนี้ยเขาซื้อมาก็มีปั๊มน้ำมันสร้างไว้อยู่แล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ดีมากนะครับ ไอ้ปั๊มน้ำมันเนี้ยก็มีบ้านที่อยู่หลังปั๊มน้ำมันแถมมาด้วย เราก็มาทำธุรกิจปั๊มน้ำมันในสมุทรสงครามครับ แต่ว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเขาก็บอกว่าที่เนี่ยเจ้าที่อ่ะศักดิ์สิทธิ์นะเฮี้ยนนะแล้วตลอดมาก็คือมีคนเสียชีวิตตั้งแต่เจ้าของเก่านะครับ ครับ นานมากแล้วก็คือแบบไฟดูดตายบนหลังคาบ้างตายอยู่หลังปั๊มน้ำมันบ้างนะครับแต่รุ่นตอนที่พ่อผมเข้ามา ดำเนินกิจการเนี่ยก็มีคนเสียชีวิตที่เข้ามาเสียชีวิตอยู่ในบริเวณพื้นที่บ้านผมอ่ะหลายกรณีเช่นแบบรถเมย์มาตีกันรถชนศพกระเด็นเข้ามารถปั้มแล้วก็กระเด็นเข้ามาอย่างเงี้ยครับ อยู่หลายครั้งมาก ก็กลายเป็นพื้นที่เนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นพื้นที่ที่มีดวงวิญญาณเยอะนะครับ แล้วก็เจ้าที่ที่นี่ก็มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ๆ ครั้งหนึ่งแม่ผมท้องนอกมดลูกนะครับ ครับ ก็อาการสาหัสนะครับแต่ว่ามีอะไรดลใจบางอย่างให้พ่อผมไม่ออกจากบ้านไปวันนั้นนะครับแล้วก็ช่วยได ้ นะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนผมเห็นชัดๆเลยนะครับว่าความศักดิ์สิทธิ์ของเขาแล้วก็ความเพียรของพวกเขามีอยู่จริงก็คือช่วงที่ผมอายุประมาณ 5-6 ขวบนะครับผมเข้าไปนอนในบ้านที่อยู่หลังปั๊มนะครับ ครับ บ้านเนี่ยเป็นบ้านไม้แล้วก็มี2ชั้นผมเข้าบ้านมาด้วยความที่ผมก็อยู่ในบ้านคนเดียวผมก็พยายามที่จะปิดประตูหลายๆชั้นกับประตูเหล็กยืดนะครับพี่เก่ง ครับ เราก็ปิดชั้นแรกก็คือลงจอดรถชั้นที่2ก็คือตอนเข้าบ้านเราแล้วเราก็ขึ้นไปนอนในห้องของแม่เรานะครับตอนนอนในห้องเนี่ยผมก็นอนกระดานนะครับพี่เก่งนอนกับพื้นนะครับ ครับ เราก็มองลอดช่องใต้ประตูครับพี่เก่งประตูมันจะมีช่องใช่ไหมฮะเราก็นอนมองไม่ได้ตั้งใจมองหรอกครับคือนอนไปแต่ว่ามันเห็นลอดออกไปเราก็เห็นขาของคนครับพี่เก่งเป็นคนเป็นขาครับเป็นขา ไม่ใหญ่มากเป็นขาถ้ามองก็น่าจะเป็นขาผู้หญิงนะครับ ครับ เดินอยู่หน้าห้องนะครับเดินคือเขาไม่เดินไปไหนนะครับเขาเดินอยู่หน้าห้องแล้วเขาก็วนไปวนมาอย่างเงี้ยครับเหตุการณ์อย่างเงี้ยผมเจอกับตัวเองแต่ว่าคนที่บ้านผมเนี่ยจะเจอรูปหลากหลายรูปแบบพ่อผมจะเจอผู้หญิงนะครับแต่งตัวผ้าถุงนะครับเสื้อลายดอกแล้วก็มานั่งบริเวณไอ้ที่พักชานบันไดครับเวลาเราก้าวบันไดขึ้นแล้วก็จะมี ชานพัก เดินมา ขึ้นชั้นสองเนี่ยนะ เขาเดินขึ้นจะขึ้นบันไดเขาปะเจอกันแล้วก็สตาร์ทไป ครับ แล้วก็เดินขึ้นมาอาชายพ่อผมมาพักอยู่ที่บ้านกลางคืนนอนก็จะมีเสียงคนเดินกระดานครับ เดินทั้งคืนครับ oh. เดินทั้งคืนแม่ผมนอนอยู่ก็จะมีคนมาบิดลูกบิดแล้วก็เปิดประตูแงมออกมาแล้วก็ปิด uh-huh. บิดลูกบิดเปิดแล้วก็ปิด uh-huh. เป็นอย่างนี้ประจำครับบ้านนี้ uh-huh. แต่ด้วยความที่เราอยู่มานานนะครับอยู่ตั้งแต่เด็กแล้วเราก็ได้ยินเรื่องพวกนี้บ่อยครั้ง uh-huh. มันก็กลายเป็นว่าเราไม่ค่อยกลัว ครับ เรื่องราวเนี่ยก็อยู่กับเรื่องพวกนี้มานานพอสมควรจนมีครั้งหนึ่งที่เราต้องเลิกกิจการไปนะครับ ครับ เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้จะพัฒนาไปเป็นศูนย์สรรพสินค้าแห่งหนึ่งถ้าคนสมุทรสงครามเขาก็จะอ่อละ ครับ พอเราเริ่มเลิกกิจการเราต้องทุบปั๊มนี้ทิ้งครับแล้วเราก็จะต้องทุบบ้านนี้ทิ้งแต่มันก็มีหลากหลายเหตุการณ์เข้ามาในช่วงที่เราจะทุบบ้านนี้ทิ้ ง เริ่มตั้งแต่คนที่ตายไปหลายๆคนที่เป็นคนสมาชิกที่เป็นลูกน้องในปั๊มอะครับ เขาก็มาเข้าฝันบอกว่าเขาขอไปอยู่ด้วยนะจะย้ายไปไหนก็ขอไปด้วย คือมาเข้าฝันใครคุณพ่อหรือว่า ผมจะมีเหตุการณ์แปลกอยู่ก็คือถ้าเขามาเข้าฝันจะเข้าฝันทั้งพ่อและผม อ๋อเหรอทั้งคู่เลย และเราจะมาเล่ากันเหตุการณ์จะเป๊ะเลยแล้วต่างคนต่างบอกว่าลักษณะอย่างนั้นใช่ไหม อ ๋ อ เหตุการณ์คนที่เป็นสมาชิกในปั๊มที่เสียไปเนี่ย คุณน้าท่านหนึ่งเนี่ยก็มาเข้าฝันขอไปอยู่ด้วยผมก็ฝันเหมือนพ่อเลยนะครับแต่ว่าคนที่มาเข้าฝันแล้วทำให้ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับตัวบ้านหลังนี้ก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ผ้าถุงลายดอกนะครับแล้วก็เสื้อเป็นลายดอกนะครับรูปร่างล่ำนะครับแล้วก็ผมหยิกนะครับมายืนเกาะต้นไม้อยู่บริเวณหลังบ้านตอนฝันก็เห็นเป็นหลังบ้านแล้วก็เห็นว่าผู้หญิงคนนี้มายืนนะครับแล้วก็ผมก็เดินเข้าไปหาเขาแล้วเขาก็บอกว่าขอไปอยู่ด้วยนะผมก็ไปเล่าให้พ่อผมฟังพ่อผมก็บอกว่าเขาพูดว่าขอไปอยู่ด้วยใช่ไห ม นะขนาดนั้นอ่ะคือผมยังไม่ได้บอกเลยว่าเขามาบอกว่าขอมาอยู่ด้วยเพียงแต่ว่าผมเล่าให้ฟังว่าเป็นผู้หญิงใส่ผ้าถุง ครับ และเขาก็พ่อผมก็บอกลายดอกสีแดงใช่ไห ม คือตรงกันหมดนะครับ อ ก็คือก่อนหน้าเนี้ยเขาไปขอพ่อผมละ ครับ ในวันที่รื้อบ้านนะครับช่างเนี่ยเขาก็เริ่มรื้อจากโครงหลังคาก่อน ร ื้อฝ้าทุบนะครับบ้านเนี่ยพอรื้อพี่เก่งขับหลังคาทั้งหมดเนี่ยนะครับมารู้ความจริงก็คือไม้ที่อยู่บนโครงนะครับทั้งหลังคาเลยครับเป็นไม้ตกน้ำมันทั้งหมดเลยครับ อุ้ยเดี๋ยว ตกทุกแผ่นตกทุกเขาเรียกว่าอะไรฮะตกทุกด้ามครับที่เป็นคือเป็นแปรครับตกหมดเลยครับเป็นไม้ตกน้ำมันทั้งหมดเลยครับ ไม่ใช่ว่าคนที่ตอนมาสร้างตอนนั้นคือทาน้ำมันเพื่อการปลวกกันอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะ ไอ้เสาตกน้ำมันน้ำมันที่มันเยอะมากับน้ำมันที่ทาเนี่ยมันจะคนละอย่างกันนะครับ ใช่ ไอ้น้ำมันเนี่ยที่มันตกเนี่ยมันเป็นตกเป็นเม็ดนะครับ โอ้ แล้วก็พอจะรู้เหตุผลแล้วใช่ไหมครับพี่เก่งวะแล้วทำไมเขาถึงขอไปอยู่ด้วยเพราะตอนนั้นอะผมรื้อบ้านเนี่ยเพื่อจะเอาไปปลูกบ้านหลังใหม ่ครับ ก็คือไม้เนี่ยตอนแรกตั้งใจว่าจะขายไปอะครับปรากฏว่าก็จำเป็นที่จะต้องเอาไม้ทั้งหมดเนี่ยเอาไปไว้บนหลังคาบ้านหลังใหม่ที่ปลูกไว ้ ตอนนี้ปลูกไว้ที่ดำเนินสะดวกครับก็เป็นไม้ที่ตกน้ำมันทั้งหมดเลยแล้วตอนขนย้ายก็มีการทำพิธีแบบขนย้ายนิดนึงให้แบบ คือ ให้ ทุกคนสบายใจ ทุกคนสบายใจครับเวลาเขาจะรื้อถอนแล้วก็ขนย้ายมาครับแล้วทุกวันนี้บ้านนี้ที่ปลูกใหม่ก็เป็นไม้นี่แหละครับที่อยู่นี่แหละครับ หรอเดี๋ยวนะ พอมาอยู่บ้านใหม ่เป็นไงบ้างบ้านใหม ่เราก็ยังเห็นแวบๆกับคนกับจะพูดว่าคนกับสิ่งเหล่านี้ยังเห็นอยู่นะครับเขาก็มาด้วย เหรอผ้าถุงลายดอกสีแดง ใช่ครับ ก็ยังคงเจออยู่ เป็นเหมือนชาวบ้านนะครับแต่ว่าเป็นผ้าถุงลายดอกสีแดงตัวอ้วนๆล่ำๆอ่ะครับแล้วก็ผมหยิกๆครับผมเล่าในรายการเนี้ยหลายรอบนะฮะแต่วันเนี้ยผมเล่าเรื่องเนี้ยทีไรผมขนลุกเล่าให้ใครฟังก็ขนลุกเพราะว่าเหมือนเขาก็ยังอยู่กับเราแล้วเขาก็เหมือนรักเราอ่ะครับดูแลคุ้มครองอยู่ ใช้คำว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวเราไปเรียบร้อย ครับแล้วสิ่งที่พื้นที่นี้ที่ยังมีความเฮี้ยนอยู่ก็คือตอนที่บ้านผมเนี่ยนะครับจะย้ายออก ครับ พระภูมิเจ้าที่เนี่ยนะครับเราก็ต้องทุบใช่ไหมครับเพราะว่าพื้นที่นี้จะต้องแปรสภาพเราก็เชิญเหมือนหมอเจ้าที่ครับหมอพระภูมิครับ พาม ไม่ถึงกับพามครับเป็นแบบคนที่มีวิชาครับ ครับ หมอคนเนี้ยเคยมาย้ายเจ้าที่ของที่บ้านเนี่ยรอบแรกเนี่ยประมาณก่อนที่จะทุบปั๊มกับบ้านเนี่ย10กว่าปีที่แล้วก็ไม่มีอะไรมาตั้งที่ใหม่ทำให้ดีขึ้นเพราะตอนนั้น สายหลุดไปคุณวุฒิเออนะฮะเดี๋ยวรอติดต่อกลับไปที่คุณวุฒิสักครู่นึงนะตอนนี้พี่ป๋องมาแล้วพูดถึงเรื่องของคุณวุฒิเดี๋ยวผมจะมีเมาส์นิดนึงคุณฟังที่คุณวุฒิพูดเนี่ยนะครับนะฮะคือแถวบ้านผมก็มีลักษณะเรื่องราวแบบนี้เหมือนกันคือณตอนนี้พื้นที่ตรงนี้มันปรับเปลี่ยนไปหมดละนะฮะแต่เมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้เป็นเหมือนกับที่คุณคล้ายๆกับที่คุณวุฒิเล่าเลยฮะเป็นปั๊มน้ำมันหลังบ้านหลังปั๊มเป็นบ้านนะฮะแล้วก็บ้านหลังเนี้ยอ่ะคุณวุฒิมาแล้วเดี๋ยวว่ากันคุณวุฒิ ครับพี่เก่งผมบอกว่ามันไม่ธรรมดา เฮ้ย เดี๋ยวนะฮะ วุฒิจะบอกว่าเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างพยายามที่จะไม่ให้วุฒิพูดถึงตรงนี้เหรอ ผมเล่าทีไรเนี่ยขนลุกตลอด เรื่อง อื่นเนี่ยไม่เป็นแล้วก็เรื่องนี้ก็ตั้งใจชั่งใจว่าจะเล่าดีไม่เล่าดีเพราะว่ามันก็เกี่ยวกับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปัจจุบันที่เจริญละครับแต่ว่าคือก็อยากจะให้แฟนๆรายการลองฟังด้วยครับว่าสิ่งเหล่านี้เขายังมีอยู่จริงเมื่อกี้เล่าค้างไว้ว่าหมอพระภูมิใช่ไหมครับ ใช่ครับ เขาก็ทำพิธีครับผมเองก็อยู่ในพิธีแล้วก็ช่วยเขายกช่วยเขาทำเครื่องสักการะแล้วก็เก็บพระภูมิเนี่ยไปจำเริญน้ำอะไรต่างๆเนี่ยผมก็อยู่ในเหตุการณ์แต่พอพ้นไปประมาณ7วันผมได้ข่าวของหมอเนี่ยครับว่าโดนรถชนตาย โอ้โหจริงเหรอ คือเราอะใจเราอะนึกถึงความรู้สึกเฮี้ยนขึ้นมาเลยนะ ครับ พี่เจ๋งแต่ว่าเราก็สงสารหมอครับว่าแต่มันด้วยไม่รู้ว่าจะด้วยเวรกรรมหรือว่าด้วยเป็นวิบากกรรมของเขานะครับเราก็ไม่กล้าสรุปสักทีเดียวแต่ว่ามันน่าแปลกใจตรง7วันโดนรถชนตายเนี่ยครับพี่เด็ก นั่นน่ะสิมันดูแบบมันดูมันบัง มีอะไรจงใจกันเกิน ไปมากอ่ะนะฮะ เรื่องราวยังไม่จบเท่านี้ คร ับ พี่เก่งหลังจากรถแบ็คโฮครับไถที่ทั้งหมดแล้วครับ ก็ไปโกยพวกปูนและดินบริเวณบ้านนะครับปรากฏว่ารถแมคโครเนี่ยขยับขยื่นไม่ได ้ เพราะมีงูหลามครับงูเหลือมงูหลามครับ ครับ ยาวอ่ะเกือบ20เมตรอ่ะ โ อ้ตัวเนี่ยเท่าข้อศอกอ่ะมัดรถไว้อ่ะครับ เดี๋ยวนะรถแมคโครมันคันใหญ่มากนะแล้ว ตอนนั้นน่ะที่ผมจำได้เลยว่าออกข่าวแต่ว่าผมจำไม่ได้ว่าเป็นข่าวท้องถิ่นหรือว่าข่าวหนังสือพิมพ์นะครับแต่ว่าออกข่าวแน่นอนว่างูเจ้าที่เฮียนลัดรถแมคโครขยับเคลื่อนไม่ได ้โอ้โห แล้วอยู่บริเวณตรงบ้านนะครับแล้วผมอ่ะคำถามก็คือผมอยู่กันมา ได้อย่างไร ปี โดยที่ไม่เจอเขา เนี่ยครับก็คือสิ่งที่พวกผมอ่ะเจอกันอยู่นะครับ นะโอ้แปลกนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้นะครับเอาเรื่องก่อนคือบ้านทั้งหมดโครงสร้างที่เป็นไม้ถูกหรือมาปลูกบ้านใหม่ที่อยู่ที่ราชบุรีถูกป่ะ ผมเอาอุปกรณ์ต่างๆไม้ต่างๆที่ตกน้ำมันเหล่านั้นมาอยู่บนคานหลังคาที่บ้านที่ราชบุรีเหมือนเดิมครับ เหมือนเดิมแล้วก็เจอเรื่องราวลักษณะเหมือนเดิมแต่คราวนี้ก็คือมันก็ไม่ได้แบบว่าดูน่ากลัวเนาะเหมือนกับว่าเขาก็อยู่ให้เราเป็นสุขด้วยเป็นครอบครัวเดียวกันแต่สิ่งที่น่ากลัวคือผืนดินที่อยู่ตรงที่ตรงนั้นเหมือนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันโอ้โหมันเฮี้ยนแล้วมันแรงมาก ครับ จน เป็นพื้นที่ที่แรงอ่ะครับแล้วก ็ มีเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดกับผู้รับเหมาตลอดครับ นะฮะงั้นพี่ถามนิดนึงได้ไหมฮะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยที่วุฒิบอกว่าตรงนี้ทำเป็นศูนย์การค้าละนะครับ ครับ ศูนย์การค้าเขายังอยู่ดีเป็นสุขดีไหมฮะ ยังโอเคอยู่ครับ ยังโอเคอยู่ก็แสดงว่าอาจจะมีบางอย่างที่เขาคงจะไปปรับหรืออาจจะไปขอกันไปบนกันไปแก้อะไรกัน ทางผมอ่ะทำพิธีให้เขาก่อนหน้าที่จะเลิกกิจการแล้วก็ถูกไปรอบหนึ่งด้วยนะฮะก็คือเราจัดพิธีแบบทิ้งกระจาดใหญ่ครับเพื่อทำพิธีแบบแจกทานและปลดวิญญาณหลายญาติทั้งหลายครับ ครับ แล้วก็มีการบวงสรวงใหญ่ครับทำให้เขาตอนนั้นก่อนครับ ครับนะฮะก็เท่ากับว่าทุกวันนี้ก็ราบรื่นดีตามปกติรวมไปถึงบ้านใหม่ที่ของวุฒิที่ไปอยู่ด้วยก็ราบรื่นปกตินะ ครับ ได้เลยครับโอ้โหนึกภาพตามแล้วน่ากลัวนะฮะ ผมมีหลายเรื่องนะครับพี่แจ็คแต่ว่ากุศโลบายของผมที่มาเล่าเนี่ยก็คือผมอยากที่จะเล่าเรื่องต่างๆเพื่อรีคอร์ดไว้ในรายการ ได้อยู่แล้วว ันหนึ่งถ้าผมเป็นอะไรไปหรือว่าเราไม่อยู่เรื่องเหล่านี้ก็ยังอยู่คนรุ่นหลังก็จะได้ยินกันว่าของอย่างนี้มันยังมีอยู่จริง ๆครับ อย่างเงี้ยครับพี่เจมส ์นะฮะก็เราก็จะอยู่กันไปเรื่อยๆเนาะวุฒินะ ครับ นะฮะได้ครับนะฮะอ่ะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะวุฒิขอบพระคุณมากสำหรับเรื่องนี้นะไว้วันไหนสะดวกวันไหนว่างก็โทรมาเล่าให้ฟังกันอีกนะ ได้ครับ ได้ครับขอบพระคุณนะครับ ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ ครับ เราจะมาต่อกันที่เรื่องคุณตุ่นฮะแต่ว่าก่อนจะมาติดตามเรื่องคุณตุ่นฝากไว้ด้วยกับทางด้าน JIB ฮะสั่งปุ๊บส่งปั๊บกับ JIB ออนไลน์นะฮะเพียงคุณช็อปสินค้า500บาทขึ้นไปส่งฟรีตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็เมื่อช็อป 3,000 บาทขึ้นไปส่งเร็วภายใน3ชั่วโมงทั้งวันทั้งคืนที่ www.jib.co.ch นั่นเองครับเอาละฮะตอนนี้คุณตุ่นรออยู่ครับคุณตุ่นปัจจุบันนี้อายุ27ปีนะบอกว่ามีประสบการณ์นึงเจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนเส้นนึงก็แล้วกันครับที่จังหวัดชัยนะนี่บ้านคุณพ่อผมด้วยนะนะคุณพ่อผมอยู่อำเภอสัพพยานะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นย้อนกลับไปเมื่อ 13-14 ปีที่ผ่านมาครับที่บอกว่าไปดูบอลจนเจอดีประสบการณ์ที่ว่านี้เป็นอย่างไรตอนนี้คุณตุ่นอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับคุณตุ่นสวัสดีครับคุณตุ่นครับคุณตุ่นฮะอยู่ในสายไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวถ้างั้นติดต่อคุณตุ่นอีกสักครั้งนะนะฮะระหว่างที่รอการติดต่อคุณตุ่นนะฮะไปดูข้อความหน่อยทาง SMS ของเราที่4689101นะครับส่งมาจากคุณตั๊กแตนชนลประทานส่งมาบอกว่าคืนนี้ขอหล่อๆนะครับพี่ป๋องขานะฮะแล้วก็ยูตี้คลับหลับไม่ตื่นส่งมาลุ้นตัวหนังด้วยปุ๊กเลดี้ด้วยครับรวมไปถึงคุณเจมระยองนะฮะแล้วก็คุณแววตานะมิสเชงเม้งเดย์นะฮะเช่นเดียวกันนะฮะคุณติ๊กปลวกแดงนะแล้วก็ชายน้อยในป่าใหญ่นะหรือว่าจะเป็นคุณทิวท่า าตูมนะฮะแล้วก็รวมไปถึงคุณกิติคุณกิติพิษนะฮะนะแล้วก็คุณแหม่มส่งมาสมัครสมาชิกถูกต้องนะครับคุณตั๊กกี้นะฮะส่งมาลุ้นตัวหนังด้วยคุณธนนท์นะฮะส่งมาลุ้นตัวหนังด้วยรวมไปถึงคุณบ็อกเกมนะแล้วก็คุณตั๊กแล้วก็แก่นแท้แห่งอัตตนิยมนะส่งมาลุ้นตัวหนังด้วยนะครับเอาแล้วตอนนี้เราไปกันที่สายคุณตุ่นฮะสวัสดีครับคุณตุ่น สวัสดีครับพี่ปองสวัสดีครับ คุณตุ่นตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ ผมอยู่จังหวัดชัยนาทครับ จังหวัดชัยนาทอำเภอ วัดสิงห์ครับ อำเภอวัดสิงห์นะจำได้ว่าเราเคยคุยกันป่ะ ไม่เคย ครับ คร ั ้งแรกของผมเลย ผมจำว่าก่อนในนี้เคยคุยกับสายหนึ่งอยู่ชัยนาทเหมือนกันยังเมาส์กันถึงเรื่องที่พ่อผมเป็นคนชัยนาทอำเภอสัพพยาครับ อ๋อครับพอรู้อยู ่แล้วก็ตอนเด็กเวลาปิดเทอมพี่ชอบไปเที่ยวบ้านปู่บ้านย่าที่ชัยนาทนะครับคราวนี้วัดสิงห์กับสัพพยาเนี่ยมันไกลกันไหมอะตุล ประมาณ20โลครับพี่ปอง ไม่ไกลมากไม่ไกลมาก ไม่ไกลมาก เออนะ เพราะผมก็เคยไปทำงานอยู่สัพพยาเหมือนกัน อ้าวเหรอตุลเป็นคนที่นั่นเลยป่ะครับ ครับผมเกิดที่นนทบุรีแต่ผมมาโตที่จังหวัดชัยนาทตั้งแต่เด็กครับ ปัจจุบันนี้ก็ทำงานอยู่ที่นี่ ที่ชัยนาทคร ับโอเคเอาแล้วฮะเราได้คุยกันเบื้องต้นไปแล้วคราวนี้ย้อนกลับไปเมื่อสัก13 14ปีที่ผ่านมาที่บอกว่าไปดูบอลจนเจอดีเหตุการณ์ทั้งหมดมันเป็นยังไงฮะตุล เดี๋ยวผมเท้าความนะครับพี่ป๋องสมัยก่อนนะครับเส้นทางเส้นเนี้ยที่บ้านผมเนี่ยมันจะมีแต่ป่า2ข้างทางเลยแล้วก็การนึกภาพนะครับถ้ามาจากทางจังหวัดชัยนาทเนี่ยทางขวามือจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา แล้ว ครับแล้วก็บ้านผมเนี่ยก็คือจะเป็นเกาะนึงครับเกาะนึงที่ไม่สามารถที่จะออกทางไหนได้ต้องออกที่ไปทางตลาดประสิทธิ์อย่างเดียวสมัยก่อนนะครับ ครับ แล้วคนนี้ครับมันเกิดน้ำท่วมน้ำท่วมใหญ่ครั้งนึง ครับ ก็ถนนพังหมดนะครับก็จะมีคนงานก่อสร้างครับที่ทำถนนเนี่ยเขาก็จะมาทำถนนกันแล้วสมัยก่อนนะครับก็จะมีร่างทรงอยู่คนหนึ่งที่ผมขอไม่เอ่ยชื่อเนาะ ได้ครับ นะครับเขาเอาไงเดียวเขาถูกฆ่าครับพี่ถ ู กฆ่าชิงทรัพย์ก็คือเขามีรวยระดับนึงนะครับพี่ใส่ทองใส่อะไรครับเมื่อก่อนเป็นข่าวดังเลยครับก็คราวนี้ครับก็คือเขามีคนนับถือเยอะแต่ตอนนั้นผมเด็กผมก็ไม่ค่อยคิดอะไรครับก็คือทุกเย็นจะได้ยินท่านเปิดเพลงเกี่ยวกับทางอินเดียครับเปิดทุกวัน ครับ คราวนี้ครับพอมันมีข่าวมาปุ๊บผมก็ไปดูครับแต่ก็ไม่ได้เห็นอะไรนะพี่เพราะเราเป็นเด็ก ครับ ก็ไปดูก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วผมก็พอผ่านไปสัก7-10วันนะครับก็คือเขาเผาทำพิธีเรียบร้อยผมไม่แน่ใจว่าจับได้ไหมนะครับผมก็ไม่มั่นใจแล้วผมก็ไม่อยากจะตีความว่าใครเป็นคนทำครับก็มันมีอยู่วันหนึ่งที่ตอนนั้นผมก็ดูผมจำได้ว่าผมไปดูแมนยูเลยสักอย่างนะครับก็คือขี่รถไปจากบ้านเนี่ยไปบ้านเพื่อนก็ประมาณ 5-6 โลโดยผ่านวัดนึงครับแล้วก็ผ่านเส้นทางที่จะต้องผ่านทางเข้าบ้านเขาอะครับขับไปผมไปประมาณทุ่มกว่า ครับ ผมไม่เจออะไรครับแต่เมื่อก่อนก็คือไม่มีไฟเลยนะครับที่บอกก็คือถ้ามีรถก็คือก็คันเดียวอะครับก็วิ่งไปเลยครับพอจากนั้นปุ๊ บ ผมดูบอลเสร็จประมาณ5 ทุ่มเที่ยงคืนนะครับผมก็จะต้องออกจากบ้านเพื่อนละก็คือกลับบ้านเพราะตอนนั้นเรายังเด็กครับก็14-13-14เนี่ยครับ ก็คือขับรถมอเตอร์ไซค์กลับมาปกติผ่านวัดผ่านอะไรปกติครับพอมาถึงตรงเนี้ยปุ๊บอยู่ดีครับพี่ป๋องมันมีสุนัขประมาณ4-6ตัวว ิ่งออกมาจากทางเข้าบ้านหลังนั้นนะครับพี่โดยที่ไม่มีเหตุอะไรนะครับก็คือวิ่งมาเฉยเลย ครับ คือมาตัดหน้ารถเราปุ๊บผมก็มองว่าเอ๊ะมันมาอย่างไรก็คือ ปกติพี่ป๋องถ้ามีหมาอย่างน้อยมันก็ตัว2ตัวถูกไหมพี ่ แต่เนี้ยคือมา5-6ตัวคือผมจำได้แม่นเลยแล้วผมก็วนรถกลับไป ไม่ได้วนรถก็คือมองกลับไปตามสุนัขพวกนั้นครับก็มองกลับไปปุ๊บมันก็วิ่งเข้าไปในซอยนั้นซอยนั้นปุ๊บผมก็ด้วยความโมโหนะพี่ก็มองกลับเลยกะยังไงก็ต้องมีคำหยาบคายบ้างแหละแต่พอมองกลับไปปุ๊บผมเห็นผู้ชายหนึ่งคนนะพี่ผมจำได้เลยนั่งยองยองครับพี ่ ใส่ชุดสีขาวเสื้อขาวกางเกงขาวขายาวนั่งยองๆแล้วก็หันหน้าไม่ได้หันมาหาผมนะก ็ คือหันหน้าเข้าไปทางบ้านหลังนั้นที่เขาถูกฆ่าครับพี่แล้วก็ชี้นิ้วเข้าไปข้างในแบบคือตอนนั้นผมก็คือกลัวแล้วครับพี่คือกลัวแล้วคือเราเป็นเด็กด้วยแล้วผมมีความกลัวแบบตั้งแต่เด็กแล้วพี่เรื่องผีเนี่ยครับก็มองปุ๊ บ ผมรู้ละว่าผมก็ยังไม่อยากจะเชื่อว่าคือสิ่งที่เราไม่อยากเจอนะพี่ก็คิดว่าคนครึ่งหนึ่งแล้วก็สิ่งผีครึ่งหนึ่งนะครับพี่ผมก็เลยตัดสินใจก็คือว่าเราจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นผมก็เลยขี่รถกลับบ้านครับบ้านผมจะห่างจากตรงนั้นก็ไม่ไกลมากพี่ป๋องก็ขี่กลับไปเลย ครับ โดยที่ผมไม่พูดกับพ่อกับแม่นะพี ่ ไม่เล่าให้ฟังก็กลัวท่านจะว่าเอาก็คุมโปงเลยครับครับพี่เช้ามาอันนี้นะครับก็คือนั้นก็ไม่มีอะไรนะพี่ก ็ คือเช้ามาด้วยความสงสัยเราเป็นเด็กเราก็เลยขี่รถมอเตอร์ไซค์ครับผ่านจากทางเข้าตรงนั้นไปถามร้านค้าร้านหนึ่งก็คือป้าแกก็คือเป็นคนเก่าแก่แถวนั้นนะครับ ครับ แต่ตอนนี้ท่านน่าจะเสียไปแล้วครับก็ไปถามเขาว่าป้าผมขอถามอะไรหน่อยผมเห็นผู้ชายคนนึงครับนั่งยองๆแล้วก็ชี้นิ้วเข้าไปในบ้าน ครับ ใส่ชุดแบบนี ้ หุ่นแบบนี้นะครับเป็นผู้ชายใส่เสื้อสีนี ้ครับ ปุ๊บแกก็พูดมาคำหนึ่งครับว่าเป็นร่างทรงคนนั้นแหละครับพี ่ แต่สิ่งที่ผมเห็นคือชุดวันนั้นนะพี่ก็คือชุดที่เขาเผา เป็นร่างทรงที่ว่าโดนฆาตกรรม ใช่พี ่ครับตอนนั้นพอฟังแล้วเรารู้สึกยังไงครับ ก็ตกใจพี่ตกใจเลยครับแต่มันก็ยังไม่คลายความสงสัยของผมก็คือว่าแล้วผมถามต่อพี่แล้วสุนัขล่ะครับไอ้หมาพอเอาผมขออนุญาตใช้คำว่าหมาเนาะ ได้ครับ ผมมาถามกันตรงว่าแล้วหมาพวกนั้นล่ะครับผมก็ถามป้าแบบนี้เลยป้าแกก็ตอบมาว่าก่อนที่จะเกิดเหตุนะครับเขาวางยาฆ่าสุนัขทุกตัว อ๋อเหรอเราวางยาเพื่อจะฆ่าสุนัขก่อนฆ่าหมาก่อนแล้วก็ไปค่อยฆ่าร่างทรงคนนี ้ใช่ครับ ครับ เนี่ยครับแล้วก็ผมก็ไม่พูดเลยผมก็ตกใจดีแล้วก็ไม่พูดเลยผมก็ได้แต่คิดในใจว่าดีมากๆที่แบบว่าท่านมาแล้ว ครับ ผมเห็นแค่นี้แบบว่าไม่ได้มาทำอะไรผมอย่างเงี้ย ครับเดี๋ยวนะแสดงว่า ไม่เกิดอุบัติเหตุ ถูกแสดงว่าวันนั้นตุ่นเนี่ยโทษนะเจอทั้งวิญญาณหมาแล้วก็เจอทั้งวิญญาณเจ้าของหมาก็คือร่างทรงคนนี้ที่โดนฆาตกรรม ใช่พี่ครับเจอแบบนั้นเลย ครับตุ่นพี่ปองถามหน่อยสินี่คือครั้งแรกเลยใช่ไหมฮะคิดว่าเขาต้องการมาสื่อสารอะไรกับเราทำไมถึงเป็นเราก่อนหน้าเรามีไหมหลังจากเรามีไหมทำไมถึงต้องเลือกสื่อสารกับเราครับ ผมไม่แน่ใจครับพี่ป๋องผมก็ไม่ค่อยได้ยินนะครับแต่สิ่งที่ผมคิดคือเขาอาจจะคิดถึงบ้านหรือว่าห่วงอะไรพวกทรัพย์สินอะไรหรือเปล่าแบบนี้ครับพี่ก็เลยมาให้เห็นแบบนี้ครับ หลังจากนั้นตุ่นคำว่าหลังจากนั้นหมายถึงว่าในวันต่อมาในคืนต่อมาน้องต้องผ่านเส้นนั้นในยามวิกาลแล้วน้องยังเจอยังเห็นตรงจุดตำแหน่งเดิมอีกไหม ไม่ ก็ครั้งเดียวเลยอะ ครั้งเดียวเลยครับพี ่ครับ แต่เส้นนี้บอกเมื่อก่อนนะพี ่ เยอะมาก ครับ เยอะจริงครับ มีคุณพ่อน้องทัศน์ส่งมาบอกว่าฟุตบอลทีมไชน่าฮอลวิวหรือเปล่าๆนะฮะเรื่องเล่าของตุ่นไม่ได้ไปดูทีมไชน่านะแต่ว่าวันนี้เขาไปดูบอลแมนยูไปดูบอลบ้านเพื่อน ได้ครับนี่คือครั้งแรกที่เจอหลังจากครั้งแรกแล้วมันมีครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ตามมาไหมฮะในการเจอผีของเราตุน มีครับมีเลยคร ับ ได้ถ้างั้นเดี๋ยวครั้งต่อมาเนี่ยเดี๋ยวไว้ว่ากันในโอกาสหน้านะนะวันนี้เราโฟกัสกันที่เรื่องนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับ คร ับ ได้เลยเราฟังกันไปเราเล่ากันไปทีเรื่องสองเรื่องก็แล้วกันนะนะครับวันนี้เริ่มต้นสตาร์ทที่เรื่องแรกเรื่องนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาว่ากันถึงเรื่องสองเรื่องสามนะครับตุน ครับ โอเคขอบคุณมากตุนครับ คร ับ ครับสวัสดีครับครับมากันที่คุณแดงอายุเท่าผมเลยอ่ะ52ปีนะประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองด้วยเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดครับเมื่อสัก40ปีที่ผ่านมาที่บอกว่าเอากลับมาไม่ได้เราจะมาติดตามเรื่องนี้กันสวัสดีครับคุณแดง ค่ะสวัสดีค่ะ คุณแดงฮะผมขออนุญาตเรียกคุณแดงเพราะว่าเราสองคนอายุเท่ากัน ค่ะ คุณแดงเกิดปีอะไรครับ มาเมีย เอ้ยผมมาแม่เดี๋ยวนะ มาเมียค่ะมาเมีย แสดงว่าคุณแดงเป็นพี่ผมนี ่ค่ะ ใช่ไหมเกิดพศพศอะไรครับ 09ค่ะ พี่ผมปีหนึ่งพี่ผมปีหนึ่งของคุณคุณเกิด09ผมเกิด10 โอเค คุณแดงตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ จากตลิ่งชันค่ะเคยโทรมาคุยกับคุณเก่งปีนึง แล้วอ๋อวันนี้มาคุยกับผมบ้างนะ บ้านหลังใหม่อะค่ะ อ๋อล่ะฮะเอาวันนี้กลับมาคุยกับผมบ้างนะนะคุณแดงฮะตอนนี้ฟังเดี๋ยวช่องผ่านช่องทางไหนครับ YouTube ค่ะ สัญญาณโอเคมั้ย โอเคค่ะ โอเคนะฮะทางบอกว่าที่เรื่องนี้นะครับย้อนกลับไปเมื่อ40ปีเลยนะโอ้โหประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองด้วยที่บ้านที่101นะฮะเหตุการณ์ที่ว่าเป็นอย่างไรครับคุณแดง เหตุการณ์นี้คือก่อนที่จะเป็นบ้านหลังใหม ่ ที่เคยมาเล่านะคะ ครับ บ้านแดงอ่ะนะเรียกพูดอย่างนี้ดีกว่าเนาะ ได้ครับ บ้านแดงก็อยู่ทุ่งนา ครับ เคยเล่ากับคุณเก่งมาแล ้ วอยู่ทุ่งนาคือแบบปลูกกันอยู่ทั้งครอบครัวนั่นแหละทั้งพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกพี่ๆเขาก็คือบ้านเราก็ยากจนอ่ะเนาะเขาก็ไปทำงานทำอะไรในต่างจังหวัดในกรุงเทพมั่งอะไรอย่างเงี้ยก็เหลืออยู่มีพ่อมีแม่แล้วก็มีแดงแล้วก็มีพี่สาวพี่สาวที่ติดกันเลยนะพี่น้องมีทั้งหมด5คน ค แล้วก็น้องชายอยู ่ บางพี่ก ็ เอ้ยตรวจติดกับคุณเก่ง เดี๋ยวนะคุณแดงกับผมรบกวนนิดนึงช่วยปิดทีวีก่อนได้ไหมฮะ อ๋อได้ค่ะได้ค่ะ โอเคเสียงมันจะแว่วๆมา ปิดพัดลมด้วยเนาะวันนั้นปิดพัดลมด้วย ใช่ใช่เสียงจะไม่เข้ามานะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวตัดในเรื่องที่วันนั้นคุยกับพี่เก่งไปเลยฮะเริ่มต้นกับผมเลยเหตุการณ์ที่ว่าเจออะไรครับอือฮึ ก็มันมีลูกพี่ลูกน้องส่วนมากจะเป็นผู้หญิงกันทั้งหมด อืม บ้านเราก็เลี้ยงควายทำนาเลี้ยงควายเน า ะแล้วทีนี้มีอยู่วันหนึ่งอยู่ดี ๆครับ ควายที่แบบบ้านโน้นบ้านนี้เลี้ยงอะนะแตกตื่นกันเป็นแถวเลย ครับ วิ่งกระเจิดกระเจิงแล้วมาหยุดตรงที่บ้านแดงอะนะมาหยุดตรงนั้นควายที่บ้านก็กระเจิดกระเจิงเหมือนกันแต่มาหยุดตรงนั้น ครับ แล้วอยู่ดีๆพี่สาวอะพี่สาวเขาอายุ13 ครับ บอกแม่หนูปวดหัวเขาพูดอย่างนี ้ครับ ปวดหัวก็ไปนอนว่าปวดหัวก็ไม่เป็นไรไปนอนลูกว่าอย่างนี้แม่เนาะเดี๋ยวทีนี้เขาก็ไปนอนพอแป๊บเดียว ครับ เขาก็ลุกขึ้นมาเฉยลุกขึ้นมาบอกไม่เป็นอะไรแล้วเนาะแล้วกลางวันนะคะ ครับ ประมาณร่วม10โมง11โมงเนี้ยจะเป็นอย่างนี้อยู่ประจำพวกวัวควายที่ไหนเลี้ยงก็ช่างแตกตื่นมาอย่างนี้ประจำแล้วทีนี้ตอนกลางคืนอ่ะ ครับ มันจะมีแสงออกแสงออกมาจากจอมปลวกห่างกันก็ประมาณสัก2กิโลได้นะ ครับ แต่ทุกคนอ่ะมีเห็นแสงไฟทุ่มกว่าเนี่ยจะมีแสงไฟออกมาจากจอมปลวกนั้นทุกวันแล้วก็ตรงมาที่บ้านตรงมาที่ บ ้านประจำนะแต่กลางคืนพี่สาวไม่เป็นไร ครับ ไม่เป็นอะไรนะคะแล้วทีนี้พอตอนกลางวันเนี่ยถ้าวัวควายแตกตื่นมาทีไรพี่สาวเขาก็บอกว่าเขาจะ ปวดหัวตลอดปวดหนักปวดมากจนลุกอะไรทำอะไรไม่ได้เลยปวดมาก ครับ อยู่อย่างนี้ประมาณร่วม3เดือนมั้งคะวันนั้นพี่สาวบอกว่าเขาตื่นตอนเช้ามาประจำพี่สาวคนนี้เขาเป็นคนดีมากขอพูดอะไรคือแบบว่าต่างจังหวัดเวลามีหนังมีหมอลำอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้หมู่บ้านไกลแค่ไหนเขาจะพากันไปนะหอบเสื้อหอบอะไรไปนะเป็น10กิโลเขาพากันไปนะแล้วกลับตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยพี่สาวเขาจะไม่ค่อยชอบไปถ้าไปเขาจะหาบข้าวข้าวเปลือกไปสีด้วยนึกคุณป๋องนึกออกไหมคะว่าบ้านนอกอ่ะเวลาไปสีข้าวเขาจะหาบใช้หาบตะกร้าไม้คานหาบไปถ้าเขาจะไปเที่ยวเขาต้องหาบนี่ไปด้วยเขาถึงจะไปถ้าไม่งั้นเขาก็ไม่ไป แล้วยังไงครับ แล้วทีนี้วันนั้นจำไม่ได้นะวันที่เท่าไหร ่ครับ ประมาณร่วม3เดือนพี่สาวตื่นขึ้นมา7โมงทำนู่นทำนี่ล้างถ้วยล้างจานอะไรจิตวัตรของเขาแหละตอนเช้าบอกแม่หนูอยากกินส้มตำแต่เขาพูดเป็นอีสานนะภาษาอีสานหนูอยากกินส้มตำบอกเดี๋ยวแม่ไปหามากอมาทำให้เขาว่าอย่างนี้พอแม่มาทำกับข้าวอะไรให้เขากินนั่นแหละเขากินเสร็จประมาณ2ชั่วโมงกว่าบอกแม่หนูปวดหัวหนูขอนอนหน่อยนะหนูขอนอนหน่อยนะเขาว่าอย่างนี ้ ก็ไปนอนพอไปนอนแล้วก็ไปเลย เดี๋ยวนะคำว่าไปหมายถึงว่าเสียชีวิตเลย เสียชีวิตเลย ครับ เสียชีวิตเลยค่ะทีนี้พ่อก็แปลกมันทำไมมันต้องควายต้องตื่นต้องอะไรแล้วลูกทำไมต้องปวดหัวอะไรพ่อเขาก็เขามาคิดดูนะคะ ครับ พอพี่สาวเสียวันนั้นก็ไปตามหมอทำมา ครับหมอทำก็คือหมอผี หมอใช่ค่ะทางจังหวัดเขาเรียกหมอทำค่ะศพก็อยู่ที่บ้านนะศพก็อยู่ที่บ้าน ครับ แล้วทีนี้ไปตามหมอทำมาหมอทำเขาก็แบบทำพิธีนะเขาบอกว่าเขาเอาไป เขานี่คือ ผีที่ว่าจอมปลวกอะค่ะ ผีที่ว่ามาจากจอมปลวกนะ เขาไปทำพิธี มาเอาชีวิตพี่สาวเราไป ค่ะ ครับ แล้วทีนี ้ เขาบอกว่าเขาไปเดี๋ยวเขาจะเอาคืนให้เขาบอกเขาจะเอาคืนให ้ครับ แบบเขาผีอะนะผ ี โป่งอะนะ เขาบอกว่าเขาจะเอามาคืนยังไงอะก็ในเมื่อ จะเอาชีวิตคืนให ้ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ครับ คืออันนี้หมอทำพูดแต่พวกเรายังไม่รู้นะแต่เขาเป็นหมอทำเป็นคนพูด ครับ เขาก็รับปากบอกว่าเดี๋ยวเอาคืนให้พรุ่งนี้เอาคืนให ้ครับ เขาทำพิธีตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าพี่สาวเสียตอน11โมงกว่าก่อนหมอทำจะมาก็โอเคก็คือกลางคืนนั่นแหละทำพิธีเสร็จก ็ บอกรับปากเรียบร้อยว่าเขาจะเอาคืนให ้ แต่ทีนี้พอเช้ามาทั้งวัน ครับ พี่สาวก็ไม่ฟื้นก็ไม่ฟื้นหมอทำก็มาอีกพอหมอทำมาอีกหมอทำก็ไปทำพิธีนะตอนกลางคืนไปทำพิธีแล้วแต่วันที่สองเนี่ยเขาบอกขี่ม้ามา ใครขี่ม้ามา ขี่โป่งค่ะขี่ม้ามา ข ี่ โป่ง ขี่ม้ามา ครับ ทุกคน ครับ ถ้าพูดนะในร้อยเอ็ดตอนนั้นทุกคนที่อยู่ ครับ อายุรุ่นเดียวกันกับแดงอะนะเขารู้ถ้าคนอื่นได้ฟังก็คงรู้เรื่องนี้ ขี่ม้ามาทุกคนได้ยินหมด ครับ เสียงเหมือนฝีเท้าม้า อืม มาวันที่สองเนี่ยเหมือนเขามาเยาะเย้ย อืม เหมือนเยาะเย้ยนะ ครับ เห็นทะเลาะกันกับหมอธรรมอยู่ตั้งนาน อ๋อ ค่ะทะเลาะกันอยู่ตั้งนาน ครับ แล้วทีนี้เขาบอกว่าเขาคืนให้ไม่ได้ อ ื ม เพราะเอาไปดองไว้แล้ว อืมเอาไปดองไว้แล้วไม่สามารถจะคืนพี่สาวเรามาได้ ใช่ค่ะเอาไปดองไว้แล้ว ครับ แล้วก็เมื่ออาทิตย์ก่อนเขาพูดอย่างนี้นะ อืม สีนะเขาพูดเมื่ออาทิตย์ก่อนก็เอาผู้ชายที่ชื่อนี้ชื่อนี้นะเขาบอกว่าเอาไปก่อนแล้วแล้วก็ดองไว้ก่อนแล้วเขาว่าอย่างน ี ้แล้วทีนี้หมอธรรมเขาพูดว่าอ้าวไหนรับปากบอกว่าจะคืนเขาก็หัวเราะ ครับ เสียงหัวเราะออกมาเลยค่ะ หัวเราะมา ทั้งผู้ชาย หัวเราะมาจากไหน เสียงไม่รู้เสียงมาจากไหนแต่เป็นเสียงเหมือนทั้งผู้หญิงผู้ชาย เหมือนผ่านมาทางลมเงี้ยเหรอ ใช่ค่ะ ลอยตามลมมาเนี่ยนะ ใช่ค่ะ คือตอนนี้เป็นการสื่อสารระหว่างหมอธรรมกับผีใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะแต่พวกชาวบ้านทุกคนได้ยินเสียงแบบอะไรเหมือนเยอะเย้ยอะไรอย่างเงี้ยค ่ ะพอเสียงหัวเราะอย่างนั้นหมอทำเขาก็ทำพิธีเลยนะ บอ กหมอมึงทำอย่างนี้ใช่ไหมเขาว่าอย่างนี้มึงทำอย่างนี้ใช่ไหมมึงจะหวัดดีกับกูใช่ไหมโทษนะพูดถึงมึงจะหวัดดีกับกูใช่ไหมก็ยังหัวเราะอยู่อย่างนั้นอะค่ะทีนี้หมอทำก็ทำพอทำพิธีหนักเข้าเสียงแบบร้องหวยหวนนะลุกอีกแล้วเสียงร้องหวยหวนนะคะออกมาข้างนอกคือแบบเราเห็นแต่ลม ค่ะ แล้วเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได ้ แต่เสียงนี ่ครับ ได้ยินทุกคนได้ยินทุกคน ครับ มาโอ้ยแบบทำมาโอ้ยนี่แบบมันหวยหวนมาก ครับ เขาบอกอย่าทำฉันเลยอย่าทำฉันเลยว่าอย่างนี้นะ อ ้าวหมอทำเขาบอกเวลามึงทำเขาอ่ะทำไมมึงไม่คิดมั่งเขาพูดอย่างนี้นะก็บอกไม่รู้เขาบอกไม่รู้บอกไม่รู้ได้ยังไง ครับ ก่อนที่จะทำอ่ะทำไมไม่คิดก็พูดอย่าง น ี้นะ เดี๋ยวนี้คือเป็นบทสนทนากันระหว่างหมอธรรมกับผีเลยนะ ใช่ค่ะ เสียงผี แต่ทุกคนได้ยินเสียงค่ะ ครับ ค่ะแต่ไม่เห็นตัวนะคะไม่เห็น ตัวไม่เห็นได้ยินแต่เสียง ค่ะได้ยินเสียงทุกคนถ้าในหมู่บ้านเนี่ยเขารู้หมดถ้าพูดเรื่องนี้มีโทษค่ะ ครับแล้วเขาคุยกันไปนานแค่ไหนฮะแล้วก็จบบทสนทนากันยังไง คุยกันเป็นชั่วโมงอ่ะ เป็นชั่วโมงเลยเหรอ ค ่ ะ เฮ้ย คุยกันเป็นชั่วโมงเขาบอกเอาขึ้นไม่ได้เอาขึ้นไม่ได้ก็ว่าอย่างนี้นะ เอา ผีนะบอกเอาขึ้นไม่ได้เอาขึ้นไม่ได้เขาหอยหวนจากที่เขาแบบเหมือนหัวเราะย่อเย้ยเป็นเขากลัว ครับ ค่ะ เอาละหมอทำไม่สามารถจะจัดการกำราบ ทำก็เขาทำถึงกลัว ครับ แล้วทีนี้แล้วพิธีเขาอ่ะเขาบอกสามารถทำได ้ครับ มันนานไม่ได ้ ทำนานไม่ได้เพราะว่าเขาคือถ้านานไปอ่ะอะไรนะเขาบอกว่า คร ับ เด็กเขาอ่ะจะมันจะถอยลงทำได้ก็ประมาณเต็มที่3ชั่วโมงค่ ะ แล้ววันที่2น่ะ ครับ เขาก็หยุดไว้แค่นั้นหยุดไว้แค่นั้น ครับ แล้วก็เลิกไปวันที่3เขามาอีกทำบัตรเลยนะ ทำกันทั้งหมดกี่วันครับเนี่ย วันแรกที่บอกรับปากว่าจะคืน ครับวันที่2 ไม่คืนค่ะ วันที่2เป็นการเหมือนต่อสู้กัน ต่อสู้ค่ะ แต่ยังไม่จบ ไม่จบค่ะ แล้วมาวันที่3เหมือนเดิมมั้ย ค่ะเจอค่ะ ครับ เหมือนเดิมเลยขี่ม้ามาเหมือนเดิม ครับ แต่มาคือวันที่3นี่ไม่มาแบบย่อเย้ยแล้วนะคะ มาแบบกลัว ครับ มาแบบกลัวเขาบอกยังไงก็ไปไม่ได้ไปไม่ได ้ ทีนี้คือวันที่3เนี่ยหมอธรรมก็ต้องเร่งเร่งที่จะปรับ จัดการปรับ จัดการค่ะเพราะว่ามันจำได้ไม่เกิน3ชั่วโมงค่ะ ครับ คือปรับเนี่ยเขาร้องโหยหวนเลยนะอย่าทำฉันเลยอย่าทำฉันเลยเขาพูดอย่างนี้นะทั้งเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชาย ครับ เขาบอกกูเห็นมันสวยกูเห็นมันเป็นคนดีกูจะเอาม าอยู่กับกูกูจะมาอยู่กูอยากกินมันด้วยว่าอย่าง น ี ้เห็นสวยเห็นดีอยากเอาไปอยู่ด้วย ใช่เอ้าอย่าทำกูเลยอย่าทำกูเลยเขาว่าอย่างนี้แล้วทีนี้เสียงหมอทำอ่ะ ค ือณเวลานั้นอ่ะมันเสียงหวยหวนมันแบบไม่ออกอ่ะเสียงหวยหวนแบบทั้งที่เรามองไม่เห็นตัวคนอ่ะแต่เสียงมันมาตามลมอ่ะ เสียงมาตามลมระงมไปหมดทั่วบริเวณ ในบริเวณนั้น อ ่ะมันแบบมันขนหัวลุกทั้งหมดอ่ะทุกคนอ่ะ ตัวไม่เห็นนี่แต่เสียง มองหน้ากันพูดอะไรไม่ออกอะค่ะ แล้วบทสรุปคือหมอทำเขาจัดการได้ยังไงอะครับ จัดการ เ ขาเอามีดดาบมา ครับ ทิ่มลงไปในจอมปลวก อ่ะ ค่ะแบบว่าแทงลงไปในจอมปลวกนะคะ ครับ พอแทงไปเขาก็เสียงแบบกรีดร้องแบบดังมากๆดังมากๆสรุปแล้วก็ให้ทุกคนออกจากตรงนั้น ครับ จุดไฟเผา จุดไฟเผาจอมปลวก ใช่ค่ะ แล้วพอจุดไฟเผาแล้วเสียงต่างๆที่มันดังระงมทั้งเสียงผู้ชายผู้หญิงที่เราได้ยินเนี่ยมันเงียบไปไหม จนเงียบไปอะค่ะ อ๋อเงียบไปเลยเหรอ ค่ะ เฮ้ยขนลุกเหมือนกันนะ เสียงระงมจนเงียบอะค ่ ะ ครับ ไฟก็ลุกอะค่ะ จุด จอมปลวกนั่นน่ะ เหรอ ค่ะเสียงแบบเสียงนั่งโหยหวนแบบมันระงมไปหมดอะค่ะ เสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลย ค่ะ ก ็นึกคุณป๋องนึกออกไหมครับเสียงหวยหวนดังเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยทั้งหวยหวนทั้งเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยร้องแบบพูดไม่เป็นสับอะค่ะ แล้วพอจอมปลวกไหม้ไฟไปแล้วเสียงต่างๆก็เงียบกริบคือหายไปเลยใช่ไหมฮะ หายไปเลยค่ะท ุ กอย่างเงียบ ก็แสดงว่าทำสำเร็จ สำเร็จค่ะ สำเร็จแต่ว่าโทษนะสำเร็จจริงแต่ว่าพี่สาวเราไม่กลับมาแล้ว ไม่ฟื้นค ่ ะ ไม่ฟื้น ค่ะ โอ้ วันที่3 ครับ ก็คือวันที่3แล้ววันที่4ก็เผาพี่สาว ครับคุณแดงผมถามหน่อยสิโอเคเรื่องความเชื่อก็เรื่องความเชื่อเนาะแต่ว่าคราวนี้จะย้อนกลับไปเมื่อ40ปีแล้วในการเสียชีวิตแบบเนี้ยทางการแพทย์ก่อนนะเราไม่พูดถึงทางไสยศาสตร์เนาะทางการแพทย์เนี่ยถือว่าพี่สาวเราเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรครับ ไม่มีการแพทย์เลยค่ะ เดี๋ยวนะยุคนั้นเดี๋ยวน ะ ผมมาคุณอายุไล่เรียกกันนะถ้าเราย้อนกลับไปคือตอนนั้น40ปีเราก็อายุประมาณสัก9ขวบ10ขวบถูกไหมฮะ ใช่ค่ะ10ขวบ เฮ้ยมันมีหมอมันมีอะไรนะต่างจังหวัดคือมันไม่สามารถจะวิเคราะห์ระบุได้เลยนะครับว่าเสียชีวิตด้วยโทษนะหัวใจวายเฉียบพลันเส้นโลหิตแตกในสมองหรือว่าวูบหรืออะไรก็ตามแต่มันไม่มีศัพท์จำเพาะเลยนะ ไม่ได้ไปหาคุณหมอเลยค่ะคุณป๋องฟังนะขนาดเดินไปโรงเรียนเนี่ยนะเดินจากที่นาไปหมู่บ้านจากที่นาไปหมู่บ้านนะ5-6กิโลจากหมู่บ้านไปโรงเรียนอีก11กิโลแล้วทีนี้ถ้าไปคือตอนนั้นอ่ะไม่มีทางวิทยาศาสตร์เลยค่ะ อ๋อเหรอคือตัดทางหมอทางวิทยาศาสตร์ไปเลยนะ ใช่ คือแสดงว่าถ้ายุคนั้นก็ย้อนกลับไป40ปีที่แล้วเนี่ยคือทุกอย่างคือมันเป็นเรื่องผีเรื่องไสยศาสตร์หมดเลย ใช่ค่ะ อ๋อ มันจะเป็นไสยศาสตร์อย่างเดียวอ่ะ ครับนี่คือที่101นะฮะสิ่งที่เอาชีวิตพี่สาวเราไปคุณแดงจากที่คุณแดงพูดมาตอนต้นคือเรียกว่าผีโพรงผีโพรงอยู่ในจอมปลวก ใช่ค่ะ มันจะมีแสงออกมาแล้วก็พุ่งมาที่บ้านเราหลังจากนั้นไม่นานพี่สาวเราก็เสียชีวิต ใช่ค ่ ะ หรอเฮ้ยแต่ผมขนลุกเพราะอะไรป่ะผมไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะแต่ผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เดียวที่คุณแดงอยู่นะแต่ว่าเสียงที่คุณแดงได้ยินเนี่ยคือตัวไม่เห็นก็ฟังนะแต่เสียงมันมาตามลมอ่ะแต่ว่ามันเป็นเสียงตามลมที่มันจับ มันจับเป็นคำได้เลยระหว่างการต่อสู้ระหว่างผีกับหมอผีเลยนะ ค่ะ โอ ้ตอนนั้นก็ยังคิดว่าหลอกลวงเหมือนกัน เออเออ เพราะว่าแต ่ ทุกคนในหมู่บ้านถ้ารุ่นเดียวกันเนี่ย เขาจะ อย ู ่ในพิธีด้วยเขายืนยันได้ ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงคราวนี้เนี่ยเขาคิดค่าหมอไหมถามหน่อยคุณแดงตอนนั้นอ่ะ ไม่ค่ะแล้วแต่ เออเหรอ ค่ะไม่เรื่องหมอทำเขาไม่คิดค่ะ เขาไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไร ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าคือเขาไม่สามารถที่จะ ครับ เรียกร้องอะไรอย่างนี้ได ้ อยู่ที่น้ำใจที่จะให้ เราจะให้ ก็ไม่เป็นไร โอ้ให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้น้อยมากไม่ซีเรียส ค่ะ อ๋อเหรอเฮ้ยผมชอบสนุกดีอ่ะผมไม่รู้ว่ามันจริงไม่จริงผมอย่างที่บอกผมไม ่ก็ยังคือแบบสิ่งที่เกิดกระแดงนะทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นเรื่องแปลกมากเหมือนกัน แปลกครับแปลกฮะ ที่มาเล่ากับคุณเก่งอะนะแล้วสาเหตุนี้ถึงได้ไปปลูกบ้านใหม่เพราะบ้านหลังที่พี่สาวเสียเนี่ยรื้อบ้านมาแล้วก็ไปปลูกบ้านหลังใหม่ที่เป็นเรื่องที่เล่าให้คุณเก่งฟัง แสดงว่าของผมเนี่ยเอพิโซดคือเหมือนเล่าย้อนกลับไปจุดเริ่มต้น ใช่ค่ะ ก่อนจะย้ายบ้านไปเป็นเรื่องเล่าที่วันนั้นคุณแดงโทรมาเล่ากับพี่เก่งถูกไหม ค่ะ อ๋อโอเคคุณแดงขอบคุณมากเอ้ยกับประสบการณ์ที่ผมมาเล่าสนุกตื่นเต้นมากฮะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะครับเอาล่ะคุณแดงขอบคุณนะครับ ค่ะ แ ต่มีเรื่องสั้น เอาเลย สักอย่างแต่ไม่ยาวมาก ไม่มีปัญหาวันไหนโทรมาเล่าก ับเจอกับตัวเองอ่ะ ด้วยความยินดีเล่ากับผมก็ได้เล่ากับน้องเก่งน้องขวัญน้องตั้นพี่ออสก็ได้นะครับขอบคุณมากคุณแดงครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้สวัสดีฮะน้องแชมป ์ครับสวัสดีครับ นะน้องแชมป์ตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ โทรจากพะเยาครับผม โทรจากพะเยาแล้วฟังรายการยังไงครับ ฟังผ่านอินเทอร์เน็ตครับ สัญญาณเป็นยังไงบ้าง ชัดเจนมากครับ ชัดเจนดีนะตอนนี้ยังเรียนหนังสืออยู่ ใช่ครับ ใช่ไหมช่วงนี้เขาเปิดเทอมหรือปิดเทอมอะครับ เปิดครับช่วงนี้เปิดเทอม เปิดเทอมอยู่นะเพราะพี่หลังๆไม่ได้ตามเลยนะครับถ้างั้นเล่าพี่ป๋องฟังหน่อยแฟนรายการฟังหน่อยฮะว่าเรื่องที่น้องเจอมาเนี่ยน้องขลุ่ยเนี่ยประสบการณ์ที่น้องเจอเองเนี่ยนะครับเมื่อ2ปีที่ผ่านมาที่โรงเรียนเนี้ยในจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยมันเป็นยังไงอะครับ ครับผมก็ช่วงนั้นครับผมเรียนอยู่ชั้นม.6ครับพี ่ แล้วก็จะมีผมไม่ได้กิจกรรมครับผมจะชอบเล่นดนตรีกับเพื่อน ๆครับ แล้วโรงเรียนนะครับมันเป็นโรงเรียนประจำอำเภ อ มันก็จะมีกลุ่มวงดนตรีของโรงเรียนกับดนตรีไทยที่จะอยู่ในช็อปดนตรีซึ่งเป็นช็อปเดียวกันครับทีนี้ทุกครั้งที่พวกผมจะไปซ้อมดนตรี อ ่ะก็จะรอเวลาให้พวกที่เล่นดนตรีไทยเนี่ยเขาซ้อมกันเสร็จก่ อ นแล้วพวกผมเป็นวงดนตรีถึงจะค่อยเริ่มซ้อมเริ่มอะไรกันครับก็เป็นแบบเนี้ยมาทุกวันทุกวันทุกวันจนผมกับพวกน้องดนตรีไทยเนี่ยก็สนิทกันคร ับ แล้วทีนี้มีน้องอยู่คนหนึ่งเขาก็น่ารักมากเลยครับเขาเป็นน้องนิสัยดีผมจำชื่อเขาไม่ได้ครับเพราะว่าผมไม่เคยถามชื่อเขาเลยผมจะเรียกเขาว่าน้องขุยตลอดเลย น้องขุย ใช่ครับเพราะว่าแทนเครื่องดนตรีที่เขาเล่นคือเขาเป็นคนที่เป่าขุย ใ ช่ครับก็จะเรียกเขาว่าน้องขุยแรกก็ไม่ค่อยแบบสนิทกันหรอกครับจนหลังๆเริ่มชวนกันไปกินข้าวกับพวกพี่ไหมอะไรอย่างนู้นอย่างนี้ไหมเขาก็น่ารักมากเลยนะครับเขาก็ไปด้วยตลอดเลยเวลาเจอกันนอกโรงเรียนหรืออย่างเงี้ยเขาก็จะทักตลอดอ้าวพี่วันนี้เป็นไหนอะไรเงี้ยครับคือเป็นคนที่อัธยาศัยดีครับแล้วทีนี้อยู่มาวันนึงช่วงนั้นจะสอบไม่ใช่แอมชันนี่ช่วงนั้นกำลังจะสอบเอ็นทักไม่ใช ่ครับ จะกำลังจะสอบครับสอบกลางภาคใช่ครับแล้วก็พวกน้องเนี่ยเขาก็มาติวกันที่โรงเรียนครับแล้วก็น้องขุยเนี่ยก็ประสบอุบัติเหตุครับโดนรถชนหน้าโรงเรียน โดนรถชนหน้าโรงเรียน ใช่ครับรถ6ล้อครับ oh. ชนหน้าโรงเรียนเลยตูมคือทุกคนตกใจมากครับ ครับ ก็พาตัวน้องขุยไปส่งที่โรงพยาบาลครับก็อาการเขาก็คงตัวครับไม่ดีขึ้นแล้วก็ไม่สุดลงก็คงตัวอยู่ตรงนั้นประมาณอาทิตย์นึงได้ครับ เดี๋ยวนะเป็นลักษณะเหมือนกับเจ้าชายนิทา เจ้าหญิงครับ อ๋อเป็นเจ้าหญิงนิทาโทษที เป็นเจ้าหญิงนิทา อย่างนั้น ใช่ครับก็คือไม่สุดลงไปแล้วก็ไม่ดีขึ้นคือคงตัวอยู่งั้นนะครับ แล้วทีนี้ไอ้น้องขุยเนี่ยครับกับมือกองมือกองของผมมือกองที่ตีกองครับมันชื่อไอ้มือกองเนี่ยชื่อน้องเครุ่นน้องเหมือนกันเป็นรุ่นเดียวกันกับน้องขุยครับ เขาเหมือนจะชอบกันอยู่ครับผมก็เลยบอกเคมึงก็ไปเยี่ยมน้องขุยน้องมันบ้างสิไปเยี่ยมเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเคก็ไปพอเคไปประมาณวันจันทร์ครับพี ่ ไปถึงปุ๊บก็ไปจับมือจับมือคุยจับมือต้องคุยแล้วบอกว่ารีบแผลเร็วนะฮะจะได้มาเล่นดนตรีด้วยกันอีกจะได้มาเจอกันมาเป็นนู่นนี่นั่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับต้องคุยน้ำตาไหลครับพี ่น้ำตาไหลทั้งที่ดูเหมือนยังไม่มีสตินะ ใช่ครับน้ำตาไหลไหลแบบไหลมาเยอะมากครับส่วนกับแม่เขาพ่อแม่เขาคือทายาทเขาเนี่ยมาร้องให้โฮเลยครับแล้วเคเขากลับมาบ้านคร ับ พอหลังจากเยี่ยมเสร็จเขาก็กลับเคเขากลับมาบ้านแม่เขาโทรมาบอกเคน้องเสียแล้ว โอ้ย คือแบบเคก็ตกใจเอ้าทำไมเมื่อกี้ไปตอนเย็นไปยังอาการยังแบบดูไม่น่าจะเป็นคนที่แบบจะเสียเร็วขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับพอกลับมาบ้านเขาโทรว่าเสียแล้วก็เหมือนเขาจะรอให้คนนี้ครับไปเยี่ยมแล้วพอคืนนั้นปุ๊บเขาก็มาหน้าบ้านเคเลยครับ หมายถึงว่าน้องคลุยอ่ะมา หน้าบ ้ านเคเลย มาหน้าบ ้ าน เ ค เลยมาเรียกครับเคพี่เคอะไรเงี้ยครับทีนี้เคมันรู้ว่าเป็นคลุยแล้วมันก็รู้ว่าเสียแล้วมันก็เลยบอกว่ามันก็เลยไม่ยอมออกไปพี ่ ไม่ยอมออกไปเจอแบบก็ทนนอนฟังเสียงน้องเขาเรียกอ่ะจนทั้งคืนหลับไปอะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้ตัดไปที่บ้านคลุยครับพ ี ่คือน้องขุยเนี่ยจะเป็นคนที่ตื่นเช้าเพื่อมาโรงเรียนประมาณ6โมงเขาจะตื่นมาอาบน้ำนี่แม่เขาเล่าให้ฟังนะครับเขาจะตื่นมาอาบน้ำแล้วก็เตรียมตัวไปโรงเรียนเป็นแบบทุกวันครับหลังจากที่เขาเสียชีวิตแล้วเหตุการณ์ตรงเนี้ยมันก็เกิดขึ้นที่บ้านเขาครับทุกครั้งเวลา6โมงเช้าจะได้ยินเสียงคนอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำจริงๆครับแล้วก็ทั้งที่ไม่มีใครนะครับแล้วก็จะได้ยินจะได้กลิ่นแป้งกินน้ำหอมที่น้องขุยใช้ประจำคุ้งอยู่ในห้องนอนของน้องเขาใช่ครับแล้วก็ทุกเย็นเนี่ยเครื่องเล่นดีวีดีครับจะเปิดเองคอมพิวเตอร์จะเปิดเองแล้วเพลงที่น้องขุยชอบฟังจะรันขึ้นมาเอง บอกได้ว่าเพลงอะไรจำได้ไหมฮะ ผมจำไม่ได้ครับว่าน้องเขาชอบฟังเพลงแบบเป็นเพลงพวกเกาหลีครับพวกเคป๊อปอะไรเงี้ยครับมันจะรันขึ้นมาเองทุกเย็นใช่ครับแล้วทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งครับ ค ือครูที่โรงเรียนเนี่ยเขาจะสลับกันมานอนเวรสลับกันมานอนเวรแล้วก็ช็อปดนตรีกับช็อปศิลปะเนี่ย ม ันอยู่ใกล้กันครับพี่ครูที่มานอนเวรช็อปศิลปะเขาก็จะนอนที่ช็อปศิลปะของเขาแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเมื่อคืนเนี้ยครูดนตรีอ่ะได้นัดเด็กมาซ้อมหรือเปล่าได้ยินเสียงดนตรีไทยบรรเลงที่ช็อปดนตรีมองไปก็ไม่มีคนก็เลยถามว่าได้นักเด็กมาซ้อมหรือเปล่าคุณดนตรีเขาก็บอกว่าจะบ้าเหรอพี่ใครเขาจะนัดเด็กมาซ้อมตอนกลางคืนตอนดึก ถูก ใช่ครับแล้วทีนี้ครูศิลปะเขาก็แบบเอ๊ะมันเป็นใครวะหรือจะเป็นไอ้ขุยเขาก็แบบคิดแต่เขาไม่ได้เขาก็แบบคิดไปนะครับแต่เขาไม่ได้บอกเขามาบอกทีหลังครับว่าเป็นไอ้คุยเพราะว่าเพลงที่เป่าเนี่ยคือน้องคุยอ่ะมันเข้ามาในชมรมดนตรีไทยอ่ะครับทีหลังเขาและเพลงที่มันเป่าเป็นเพลงเดียวคือเพลงมหาฤกษ์ คือเพลงนี ้ใช่มหาฤกษ์แล้วโน้ตที่ครูได้ยินก็คือโน้ตเพลงมหาฤกษ์ใช่ครับ ครับ แล้วทีนี้มีอยู่วันนึงครับที่โรงเรียนจัดกิจกรรมทัศนศึกษาก็คือพาไปเที่ยวครับพวกผมก็ไปกันแล้วขากลับมามันกลับมาถึงโรงเรียนประมาณตีสองจะตีสามละผมแล้วพวกเพื่อนๆเขาก็กลับบ้านกันหมดมีพ่อมีแม่อะไรมารับเนี้ยผมก็บ้านไกลครับก็เลยมองหน้ากับครูดนตรีที่สนิทกันนะครับ ท ำไงดีครูเขาก็เลยบอกว่าเอ้าไหนๆมึงก็กลับบ้านไม่ได้แล้วก็นอนด้วยกันสักที่แหละนอนเดี๋ยวครูเขานอนเป็นเพื่อน ครับ เขาบอกแล้วผมก็ถามว่านอนไหนดีครับครูนอนช็อปดนตรีสิ ทำไมต้องไปเรื่องนอนที่นั่นเนี่ย ใช่เพราะว่าครูเขาเป็นครูดนตรีครับเขามีกุญแจแค่กุญแจห้องแค่นั้น อ่ ะกุญแจช็อปดนตรีอ่ะแค่ตรงนั้นแค่กุญแจเดียวแล้วทีนี้ผมก็ได้ยินเรื่องน้องขุยมาบ้างแล้วก็เลยบอกครูจริงเหรอครับ ครูเขาบอกมันจะกลัวอะไรวะตอนมันมีชีวิตอยู่มึงก็ยังเล่นยังหัวเราะยังเล่นกับยังแกล้งมันอยู่เลยพอมันตายแล้วมึงจะกลัวมันเหรอ ส่วนตัวพี่ถามแชมป์ก่อนแชมป์เป็นคนกลัวผีมา ผมเป็นคนไม่กลัวครับ อ๋อไม่กลัวอืม ใช่ผมเป็นคนไม่กลัวผีผมนี่ใช่พอครูเขาพูดงั้นบุ้มก็เอาวะจะขนาดไหนกันเชียว นอนก็นอน ใช่นอนก็นอนเพราะว่ามันไม่มีทางเลือกละก็คือช็อปดนตรีนะครับพี ่ มันจะเป็นช็อปเป็นอาคารกว้างๆนะครับแล้วก็มีเครื่องดนตรีไทยวางอยู่มุมหนึ่งเครื่องดนตรีสากลวางอยู่มุมหนึ่งแล้วก็กำแพงช็อปอะครับพี ่ จะก่อขึ้นมาประมาณอกหน้าอกของหน้าอกประมาณสูงประมาณ150 เซนอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับแล้วนอกนั้นจากช่วงว่างจนถึงราคาช็อปเนี่ยจะเป็นตะข่ายลวดนึกออกไหมครับตะข่ายลวดแล้วก็ประตูทางเข้าช็อปเนี่ยก็จะเป็นประตูตะข่ายลวดเหมือนกันแต่ว่าสามารถดึงเลื่อนออกมาทางขวามือได้ทีนี้ครับพวกผมก็เข้าไปทำธุระส่วนตัวอะไรเรียบร้อยแล้วกับครู2คนก็ตกลงกันว่าจะกางเต็นท์นอนกลางช็อปนี่แหละเพราะว่ากลางมุ้งกลางอะไรมันไม่ทันละดึกละก็เอาเต็นท์มากางนอนกันเต็นท์เนี่ยก็เป็นเต็นท์ปกตินะครับพี ่ ก็เข้าไปนอนกันพอนอนกันได้สักพักหนึ่งครับสักพักหนึ่งอ่ะมันไม่นานหรอกพี่ประมาณ10-20ประมาณ20 นาทีได้ยินเสียงคนเดินครับ เสียงคนเดินก่อนนะ คนเดินใช่คนเดินก่อนเลยเดินรอบช็อปดนตรีครับพี ่ ตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าไม่คิดอะไรเพราะว่าอาจจะเป็นลุงพะโลงมันเดินตรวจตาความเรียบร้อย ก็เป็นไปได ้อยู่ดีๆช็อปดนตรีเปิดไฟอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น ครับ แต่ก็ไม่ครูกับผมก็ไม่ได้ออกไปดูนะครับสักพักหนึ่งเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าประตูช็อป ครับ ได้ยินเสียงเลื่อนประตูครับ เลื่อนประตูช็อปเลื่อนประตูช็อป แล้วก็ได้ยินประมาณ เดี๋ยวเสียงเบาอะไรนะ ก็ได้ยินเสียงประตูช็อปครับเลื่อน ครับ แล้วก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคู่นั้นน่ะเดินเข้ามาในช็อปเดินเข้ามาแล้วก็เดินมาหยุดตรงหน้าเต็นท์ก่อนแล้วก็เดินเลี้ยวครับเลี้ยวไปตรงมุมที่เก็บเครื่องดนตรีไทยสักพักหนึ่งได้ยินเสียงเพลงมหาเลิกคร ับ ไอ้ยาว่าแล้วต้องโดนแน่ๆเพลงนี้มา ขนลุกเลยครับเพลงมหาเลิกคือปกติมันจะเป็นเพลงเร็วใช่ไหมครับแตนอย่างนี้ครับแต่ที่ได้ยินนะครับพี่แตนดาดาแตนแตนแตนแตนแบบยืดไปอีกครับแบบโ อ ้โหระดับนั้นเลยเหรอวะทีนี้ครับพอเพลงมหาเลิกจบปุ๊บได้ยินเสียงคุยนะครับ วางที่เดิมแล้วเสียงฝีเท้าคู่นั้นนะก็เดินกลับมาที่หน้าเต็นท ์ แล้วก็เดินวนเต็นท์หนึ่งรอบ เดินวนเต็นท์หนึ่งรอบ ใช่ครับแล้วคิดดูดีพี่ผมนอนกันอยู่ในเต็นท์นะครับแล้วเต็นท์มันเป็นแค่ผ้าบางๆครับข้างนอกเปิดไฟผมเห็นเงาหมดเลย เห็นเป็นเงาด้วยเหรอ ใช่ครับ เงาที่ว่าอย่าบอกว่าเป็นเงาของน้องขลุ่ยนะ ใช่ครับ ลักษณะเป็นไงครับเงา ก็เป็นเงาของน้องขลุ่ยเหมือนตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นี่แหละครับพี ่บอดี้รูปร่างอธิบายเรื่องเชฟนิดนึง รูปร่างน้องเขาจะสูงประมาณ155คร ับ ผมสั้นครับผมติ่งหูครับเพราะว่าเป็นเด็กนักเรียนม.ต้นใช่ครับแล้วก็รูปร่างก็จะท้วมๆนิดนึงนั่นแหละครับ เห็นลักษณะเงาเป็นแบบนี ้เป็นแบบ เด ิน วนรอบเต็นท์ซึ่งนะตอนนั้นเนี่ยเรากับครู ครับ ยังไม่หลับนะ ยังไม่หลับครับผมได้ยินทุกอย่างผมหันไปมองหน้าครูครูบอกครูเขาก็พยักหน้าเหมือนแบบรู้กันว่าน้องเขาอ่ะมาทีนี้ครับพี่เขาก็เดินมาหน้าเต็นท ์ มาหยุดตรงหน้าเต็นท์อีกทีนึงแล้วก็มือครับเอื้อมมาจับซิปเพื่อที่จะรูดเปิดเต็นท์ เดี๋ยวนะเอื้อมมือมาตรงซิปถูกไหม ใช่ครับ ตรงเปิดป ิดเต็นท์ซิปมันขยับแล้วแบบเหมือนจะดึงขึ้นนะครับให้แบบเต็นท์มันเปิดเพื่อจะได้ที่จะได้ดูว่าใครอย ู่ ตรงไหนทีนี้พอซิปมันกำลังโดนจับกำลังรูดขึ้นมาได้หน่อยนึงละครูเขาก็ตะโกนออกไปเฮ้ยนี่ครูนอนอยู่ข้างในครูเหนื่อยมาทั้งวันแล้วกวนครูทำไมใช่ครับเขาตะโกนออกไปแบบนี้ครับแล้วซิปก็หยุดรูด หยุดเลยเหรอ หยุดเลยครับ เฮ้ย แล้วไอ้มือที่จับเป็นเนี่ยนี่ก็ปล่อยออกครับแล้วน้องเขาก็เดินออกไปนอกนอกช็อปครับ นี่มันลุ้นทุกวินาทีนะเนี่ยจากนั้น พอน้องเขาเดินออกไปนอกช็อปปุ๊บ มันก็ได้ผมก็ได้ยินเสียงร้องไห้ครับตามลอยตามลมมา เหรอ ใช่ครับแบบร้องไห้แบบโหร้องไห้แบบเจ็บปวดมากอะไรเงี้ยครับเหมือนแบบทำไมหรอตอนเขามีชีวิตอยู่เนี่ยก็เล่นกับเขาคุยกับเขาดีๆแต่พอเขาตายไปแล้วทำไมไม่มีใครอยากเจอเขาเลยอะไรประมาณนี้ครับ ก็บอกคุยว่ามันก็เหมือนคนละโลกแล้วอ่ะเออบางทีต่อให้รักกันยังไงตอนมีชีวิตอยู่ต่อถึงตอนนี้วันหนึ่งคนหนึ่งเสียไปมันก็กลัวเหมือนกันนะ ใช่ครับพี ่ครับแล้วยังไงต่อครับจากนั้น พอได้ยินเสียงร้องมาแล้วใช่ไหมครับผมกับกูก็เอาไงนี้ครับ คร ูเขาบอกว่าเลือกเอาสิถ้ามึงจะออกไปที่อื่นมึงก็ไปเจอน้องมันดักรออยู่หน้า อยู่หน้าช็อปก็ได้ เออ ใช่ผมก็เลยกัดฟันแบ บ กัดฟันนอนนะครับพี่ใส่หูฟังอ่ะใส่สายสมอลท็อกนอน หลับก็หลับวะ หลับครับตื่นเช้ามา คร ับก็เรื่องก็มีประมาณนี้ครับ แล้วไปทำบุญให้น้องไหมครับ ไปทำครับผม ไปทำบุญให้น้องนะคราวนี้เนี่ยพี่ป้องถามบ้างนะจากเหตุการณ์วันนั้นนะแชมป์นะนอกจากแชมป์แล้วก็ครูคนอื่นถึงเจออีกไหมครับ ก็จากวันนั้นก็ไม่เคยมีใครมาเล่าเรื่องน้องขลุ่ยให้ฟังอีกเลยคร ับ หรอฮะถือว่าน้องขลุ่ยเป็นเรื่อง talk of the town ในโรงเรียนเลยว่างั้นเถอะ ใช่ครับ ช่วงนั้นเนี่ยคราวนี้พี่ป้องถาม น้องเขาน้องเขาโดนรถชนหน้าโรงเรียนด้วยพี ่ครับงั้นทุกคนก็ต้องพูดถึงเรื่องนี้กันคราวนี้บอกถามความรู้สึกฟิลนะไอตอนที่นอนอยู่ในเต็นท์เนี่ยและได้ยินเสียงมหาเลิกก็ดีได้ยินเสียงเหมือนฝีเท้าก็ดีคนเดินรอบเต็นท์เห็นเป็นเงาน้องก็ตามแต่ตอนนั้นเรากับครูตอนนั้นนะเอาฟิลตรงนั้นนะรู้สึกยังไงกันนะ โอ้โหผมนี่แบบจับผ้าห่มแน่นเลยครับครูเขาก็ คร ูเขาก็กลัวเหมือนกันครับพี่คือผมเป็นคนไม่กลัวผีอยู่แล้วแต่พอเจอแบบนั้นปุ๊บโอ้โหมันหลอนนะพี่ใช้คำว่าแบบมันหลอนอ่ะมันไม่เชิงว่ากลัวแต่มันแบบหลอนอ่ะแบบ เ ฮ้ยน้องมันมาว่ะทำยังไงดีวะแล้วถ้าเกิดออกไปเจอน้องเขาเนี่ยน้องเขาจะเป็นสภาพคนเหมือนที่เราเห็นหรือเปล่าเพราะว่าสภาพศพสภาพตอนที่เขาโดนรถชนมันก็ไม่ได้จะสวยงามอะไรเหมือนเหมือนตอนที่เขามีชีวิตอยู่อะครับ ตอนนั้นมันมีบางแวบมาที่แบบว่าเอาวะขอออกไปดูหน่อยเว้ยขอเห็นจ่ากันหน่อยวะอะไรอย่างเงี้ย ก็แล้วแต่เขาเลยครับถ้าเป็นแบบนั้น ไม่พี่กำลังนึกถึงฟิลของแชมป์กับครูอะอาจจะแบบเฮ้ยแชมป์มึงออกไปดิไม่เอาครูออกไปดูสิเอาวะขอดูเห็นจ่าเลยวะ โหพี่อารมณ์นั้นนะครับแค่แบบเห็นเงานี่ก็โหหลอนสุดๆแล้วนะพี ่ พอรู้ว่าเป็นเขาอะครับแล้วรู้ว่าเขาไม่ได้มีชีวิตอยู่ในโลกแล้วอะ เข้าใจนะผมเนี่ยอันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดนะแชมป์นะ ใช่ครับ ผมอยากจะบอกพวกเราฟังนะว่าแชมป์อายุน้อยมากแต่เล่าเรื่องได้ดีและเก่งมากคือบอกเลยว่าถ้าวันนี้มีรายการที่ลักษณะของการขึ้นไปพูดเนี่ยนะฮะหรือว่าอะไรก็ตามแต่ลักษณะแบบนี้นะพี่ว่าแชมป์ต้องลองดูเป็นเด็กที่อายุน้อยมากฮะแต่เขาเล่าเรื่องดีมากนะเด ็ก อาย ุ ผมบอกเลยว่าเด็กอายุ20เองกว่าฟังแต่ว่าวิธีการพูดวิธีการเล่าการใช้ภาษารอเรือก็ดีรอลิงก็ดีคำควบคล้ำก็ดีเก่งมากแล้วเขาเล่าเรื่องลำดับแบบฟังเขาเล่านะผมนึกไปถึงวิธีการเล่าแบบพี่กฤตเลยอ่ะเขาเล่าดีมากครับคุณผู้ฟังคือเอาผมคนแก่ๆอย่างผมเนี่ยฟังเขาผมรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ขนลุกไปกับเขาเลยจริงไม่จริงผมไม่รู้นะแต่ว่าทุกวินาทีเขาเล่าเนี่ยมันลุ้นหัวใจมันเต้นตึกตักตึกตักแบบไม่เป็นจังหวะเลยฮะเก่งมากแชมป์ตื่นเต้นแล้วก็น่ากลัวมากครับอือฮึ ครับผมอยากจะอุทิศส่วนกุศลที่ได้จากเรื่องนี้ครับให้กับน้องคุยเลยครับพี ่นะขอให้น้องดูแลของน้องนะไปสู่สุคติเน า ะ ใช่ครับไปอยู่ในภพภูมิที่ดี ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีถูกต้องนะครับขอบคุณมากแชมป์ ครับขอบคุณมากครับพี่ ครับผมสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้ เราจะมากันที่สายคุณแอมอย่างที่เกริ่นไว้นะฮะว่าเป็นประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองด้วยครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ห้องเช่าที่1ก็แล้วกันในกรุงเทพเนี่ยนะครับย้อนกลับไปไม่ไกลมาก 2-3 ปีที่ผ่านมาครับเรื่องที่บอกว่าเห็นใช่ไหมตอนนี้สวัสดีฮะคุณแอมครับ ค่ะสวัสดีค่ะพี่ต๋อง แอมตอนนี ้ขอแก้นิดนึงค ่ ะ แก้เรื่อง ที่บอกว่าในว่า 2-3 ปีไม ่ ใช่ค่ะขอแก้เป็น8ปีค ่ ะ 8ปีที่ผ่านมาเดี๋ยวพี่จะไปตีมือน้องพังนะฮะ เด็กฝึกงานของพี่นะ 2-3 ปีไม่ใช่เปลี่ยนเป็น8ปีนะแต่ว่าอยู่ในกรุงเทพถูกต้องไหมฮะ ใช่ค่ะ เป็นห้องเช่าถูกต้องนะ ใช่ค่ะ แล้วก็เหตุการณ์นี้แอมเจอด้วยตัวเองนะ ใช่ค่ะ เอาละแอมก่อนจะเล่าตอนนี้น้องแอมอยู่กับใครครับ ตอนนี้อยู่คนเดียวค่ะ อยู่คนเดียวนะนะครับถ้างั้นพร้อมที่จะเล่าเรื่องนี้ให้พี่และแฟนรายการฟังนะ ค ่ ะ เห็นใช่ไหมเหตุการณ์ที่ว่านี้เป็นยังไงครับ คือเวลาเราไปทำงานอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเริ่มงานเหมือนแบบงานห้างทั่วไปอะค่ะเราก็จะเริ่มงานประมาณสัก10 โมง 11 โมง 9 โมงอย่างเงี้ยเราก็จะเลิกงานประมาณสัก4 ทุ่ม 5 ทุ่มจนกว่าจะกลับถึงบ้านรอรถอะไรเงี้ยก็เหลือๆประมาณ2 ทุ่มเราเป็นทำอยู่อย่างเงี้ยกลับบ้านอย่างเงี้ยเหมือนแบบเป็นอย่างเงี้ยทุกวันไม่มีอะไรจนมาประมาณเมื่อ8 ปีที่แล้วดูมือมาวันหนึ่งกับเวลาเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเดินแบบเดิ ม ก็เดินไปเรื่อยจนผ่านศาลพระภูมิตายายศาลหนึ่งซึ่งเราผ่านทุกวันอยู่แล้วเราชินคุ้นชินกับตรงนี้อยู่แล้วแต่วันนี้ไม่เหมือนเดิ ม เราเห็นยายแก่คนหนึ่งนุ่งผ้าถุงใส่เสื้อคอกระเช้าสีฟ้า ครับ ค่ะนั่งอยู่ตรงหน้าหน้าศาลพระภูมินั้นเรารู้แล้วแหละว่าเราเห็นแล้วเราว่าไม่น่าใช่คนเพราะตอนนั้นประมาณ2:20 ครับ เราก็เลยบอก เราก็เลยคิดว่าคนแก่ที่ไหนจะมานั่งตอนนี้เราบ้านตรงนั้นคือมันปิดหมดแล้วเราก็เลยเดินกึ่งลึกกึ่งเดินกึ่งวิ่งอะค่ะเดินเร็วเลยทีนี้แล้วก็เดินผ่านไป คร ับ อ่ะวันนี้ผ่านไปก็นอนไม่มีอะไรเกิดอะไรขึ้นเช้าวันรุ่งขึ้นทำงานปกติ ครับ พอเลิกงานวันเนี้ยเราคิดว่าคงไม่เจอหรอก ครับ อาจจะเจอแค่รอบเดียวอะไรเงี้ยไม่ใช่เวลาเดิมอีกตี2:20 นาทีเจอยายคนเดิมนั่งอยู่ที่เดิมเสื้อตัวเดิมสีฟ้าขอบกระเช้าใส่ผ้าถุง ครับ แล้วด้วยความที่ว่าเราเห็นแล้วแหละว่าอีกแล้วหรอเห็นอีกแล้ว ครับ ก็เลยเดินพยายามเดินคือเหมือนแบบเดินก้มหน้าแล้วไม่มองเขาอะค่ะไม่มองแกแต่เหมือนแกรู ้ ไม่รู้แกมายืนหน้าดักหน้าเราตั้งแต่เมื่อไหร ่มายืนดักหน้าเราเนี่ยนะ ใช่ค่ะพี่บอง ครับ ในระยะแค่1 เมตรเท่านั้นค่ะ ระยะประชิดนะ ใช่ ประช ิ ดนะ เราก็เลยคราวนี้เราก็เลยแบบไม่สนนะคะเราเดินทะลุเขาไปเลยแล้วก็กำลังจะเดินใกล้จะถึงทางเลี้ยวบ้านละ ครับ เขาพูดตะโกนไล่หลังมาว่าเห็นใช่ไหม เห็นสิฮะ เราก็เลย ครับ ไม่พูดไม่ตอบกำลังจะเดินไปอีกเขาเอามือเอื้อนมาจับที่ไหล่แล้วบอกว่ามึงเห็นกูใช่ไหม ครับ คราวนี้ด้วยความที่แบบโดนเขาแตะไหล่แล้วอ่ะเราก็เลยกึ่งเดินกึ่งวิ่งอีก ครับ เอาให้ถึงห้องเช่าเราให้เร็วที่สุดเดินให้เร็วที่สุดเขาก็พูดไล่หลังเราอีกมึงเห็นกูใช่ไหมมึงเห็นกูใช่ไหมจนกลางซอยถึงจะยายแก่คนเนี้ยเขาก็หายไป หายแวบไปเลยเหรอ หายไปเลยค่ะค่อยๆเลือนหายไปเดินกลับไปทางเดินที่เราเดินมาเราก็รีบเดินขึ้นห้อง ครับ ก็ไม่มีอะไรวันนั้นก็ผ่านไปเจอแค่นั้น ครับ พอวันรุ่งขึ้นเรานึกในใจแล้วแหละว่าคงไม่เจอแล้วแหละทีเนี้ย2 วันแล้วนี ่ครับ คงไม่เจอแล้วพอทำงานปกติเลิกงานตามปกติเวลาเดิมเหมือนเดิมเลยค่ะแต่คราวนี้ไม่ใช่นั่งตรงที่หน้าศาลพระภูมิแล้วนั่งอยู่ตรงราวเหล็กตรงทางระบายน้ำคลองคูคลองน้ำช่องเล็กๆที่เดินกลับบ้าน ครับ เขาจับที่ราวเหล็กไว้แล้วก็แกว่งขาแล้วพอเราเห็นแล้วแหละแต่ไกลเลยว่าเราเห็นยายคนเดิมอีกแล้วเสื้อตัวเดิมผ้าถุงเดิมเราก็เลยรีบเดินไปเลยค่ะแล้วคราวนี้มึงเห็นกูทำไมมึงไม่คุยกับกู พูดกับเราอย่างนี้เลยเหรอ ใช่ค่ะเราก็เลยเหมือนกับว่าเราเหมือนเราทำเป็นไม่สนใจแกค่ะแล้วเราเดินไปเลย ครับ เดินกลับบ้านไปเลยแต่คราวนี้ไม่เหมือนเดิมค่ะหนักกว่าเดิม ครับ มึงเห็นกูทำไมมึงไม่คุยกับกูไล่หลังเรามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเกือบอีกมัน50เมตรจะถึงตึกที่เราอยู่เราก็เลยรีบเดินขึ้นห้องปิดประตูอาบน้ำเสร็จเลยเสร็จธุระส่วนตัวตัวเองเสร็จกำลังจะนอนเสียงเคาะประตูปังปังปังปังปังปังปังปังไอ้เราก็นึกว่าข้างห้องสามีภรรยาเขาทะเลาะกันแล้วคนที่เป็นสามีเมากลับมาแล้วมาเคาะประตูห้องภรรยาไม่ใช่ค่ะหน้าห้องเรา ครับ เราก็ว่าเอ๊ะใครเคาะก็พอหยุดเคาะไปสักพักนึง คร ับ แล้วคงไม่มีแล้วแหละก็หลับกำลังจะหลับเคลิ้มๆหลับเอาอีกแล้วปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังหน้าประตูรอบที่สองคราวนี้เรามั่นใจแล้วว่าหน้าประตูเราแน่นอนเราก็เลย ครับ ลุกขึ้นมาแล้วก็กราบหมอนแล้วก็ว่าสวดมนต์อะไรเสร็จปุ๊บลงไปนอน ครับ รอบที่สามคราวนี้ไม่ใช่หน้าห้องแล้วค่ะหน้าระเบียงประตูหน้าระเบียงห้อง เข้ามาในห้องแล้ว ใช่ค่ะเคาะประตูปังปังปังปังปังปังปังแล้วก็พูดเสียงด้วยที่ดุดันว่ามึงเห็นกูทำไมมึงไม่คุยกับกูเสียงแก่ๆผู้หญิง ครับ ด้วยความที่เราก็ไม่สนใจเราก็หันหลังเลยค่ะทีนี ้ หันหน้าเข้ากำแพงแล้วหันหลังไปทางตู้เสื้อผ้าคราวนี้เหมือนเขาจะโกรธหนักกว่าเดิม ครับ คราวนี้มานั่งข้าง ๆนี่คือประชิดมาเรื่อยๆนะ ประชิดแล้วค่ะ อันนี้เริ่มคุกคามแล้วนะ ใช่ค่ะเข้ามาข้างๆเราแล้วแล้วก้มหน้ามาข้างๆหูมึงเห็นกูทำไมมึงไม่คุยกับกูมึงอยากร้องดีกับกูใช่ไหมเท่านั้นล่ะค่ะ ครับ ก็เลยนึกในใจกำตัวกำพระที่ค อ ตอนนั้นสวมพ่อแก่อยู ่ครับ แล้วบอกกับพ่อแก่ว่าคุ้มครองลูกด้วยพ่อจ๋าแม่จ๋าคุ้มครองลูกด้วยเป็นคนไม่กลัวผีนะคะ ออ แต่ว่าเจอแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันก็เลยเหมือนกับว่ามึงทำไปเถอะกูไม่กลัวหรอกถ้ามึงยังไม่คุยกับกูอีกพรุ่งนี้กูจะมาหามึง อยู่อย่างเงี้ยทั้งคืนพูดซ้ำไปซ้ำมาเงี้ยอย่างเงี้ยทั้งคืนจนประมาณสักตีสี ่ เสียงเนี่ยหายไปเราก็นอนได้แค่2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ต้องไปทำงานอีกแล้ววันรุ่งขึ้นด้วยความที่เราสงสัยว่ายายคนนี้เป็นใครก็เลยเดินไปทางเดิมที่เราเข้ามาแล้วเราก็เลยไปดูที่ศาลพระภูมินั้น มีตุ๊กตาตากับยายคู่กันเสื้อของตาสีขาวกางเกงสีขาวแต่เสื้อของยายเนี่ย ครับ สีที่เราเห็นเนี่ยแหละค่ะ คือ เสื้อคอกระเช้าสีฟ้ า ผ้าถุงลายผ้าสิ้นสีน้ำตาลแต่เราไม่ได้เห็นแค่นั้นตุ๊กตายายตัวเนี้ย ครับ เหลตามองทางเราเลย เดี๋ยวตุ๊กตาเลยนะ ใช่ค่ะตอนเช้าด้วย เลมาทางเราแล้วก็ยิ้มให้เราด้วยเหรอ แล้วก็ยิ้มให้เรา เออครับ เราก็เลยยกมือไหว้แล้วบอกว่ายายคะ ครับ เดี๋ยววันหยุดหนูไปทำบุญให ้ คืนนี้ไม่ต้องมาให้หนูเห็นนะ ครับ ต่างคนต่างอยู่นะคะเราก็ไปทำงานปกติ ครับ กลับมาเวลาเดิ ม เหมือนเดิมเลยค่ะเจออีกแล้ว เ ขาพูดกับหนูว่าถ้ามึงผิดสัญญากูจะมาเอาชีวิตมึงครั้งนี้เราก็เลยหยุดแล้วเดินพูดกับเขาว่าใครยายหนูไม่ผิดสัญญา ครับ วันหยุดนี้เดี๋ยวหนูจะไปทำบุญให้แล้วเขาก็เลือนหายไปต่อหน้าต่อตาเลย ครับ เราก็เลยเดินกลับเข้าบ้านพอวันหยุดหนูก็เลยไปทำบุญสังฆทานกวดน้ำให้ยายเขาแล้วก็ซื้อเหมือนแบบเช่นหมากอะค่ะที่เป็นถาดถาดอะค่ะที่เขาขายมาไหว้ศาลตายายตรงนั้นเราก็เลยไปถามกับเจ้าของบ้านว่าตายายคนเนี้ยเป็นใครเขาบอกว่าเป็นบรรพบุรุษของเขาเองใช่เราก็เลยบอกว่าเนี่ยเราเจอยายคนนี้นะหน้าตาแบบนี้นะเขาบอกว่า เป็นยายชทวดเขาที่เสียไปเมื่อ70ปีที่แล้ว แล้วมาอยู่แล้วมาอยู่อยู่ในร่างของตุ๊กตาตายายในสารภูมิด้วยนะ ใช่ค่ะก ็ เลยพอทำเสร็จอย่างนี้ปุ๊บหลังจากนั้นมาก็ยายเขาก็ไม่มาให้เราเห็นอีกเลย ครับ แต่พอเราก้มลงไปหลังจากที่ไม่มาให้เราเห็นแล้วเนี่ยเราเช้าถัดมา ครับ เราก็ก้มดูตายายแล้วเราก็เลยบอกว่ายายหนูทำให้แล้วนะก่อนไปทำงานแล้วก็ไหว ้ครับ ตุ๊กตายายตัวเนี้ยยิ้มให้เราบอกว่าขอบใจนะเรื่องมีอยู่เท่านี้ค่ะ ครับเดี๋ยวพี่บองถามหน่อยนะน้องแอมบอกละว่าเป็นคนที่ไม่กลัวผีนะฮะฉ ัน ตั้งแต่คืนแรกจนถึงคืนที่เขามาประชิดจนคุกคามเราเนี่ยนะฮะมันก็มีคำถามเกิดขึ้นว่าแล้วทำไมถึงต้องเลือกเราแสดงว่าน้องเป็นคนมีซิกเซนต์มีสัมผัสพิเศษใช่ไหม ใช่ค่ะพี่ป๋อง เหรอและไอซิกเซนต์ที่ว่าเนี้ยมันมีมานานหรือยัง มานานแล้วค่ะตั้งแต่อายุ6ขวบ อ๋อครับ มีมานานมากแล้ว แสดงว่าการเห็น จะเล่าอย่างนี้ให้พี่ป๋องฟังก่อนว่าคือตัวหนูเองเนี่ยหนูเคยผ่าน ความเป็นความตาย มาแล้วตอนอายุ4ขวบ ครับ แล้วหลังจาก4ขวบ5ขวบพอฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ย ครับ หลังจากนั้นมาคือเราเห็นมาตลอด คำว่าเห็นตลอดว่าไงนะ ไม่เห็นก็ต้องได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นก็ต้องได้ยินเสียง ครับคำว่าเห็นมาตลอดแสดงว่าสมมุติถ้าเกิดพี่นับว่าเป็น7วันนะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะการเห็นน้องคือมันเห็นวันเว้นวันเห็นทุกวัน3วัน แล้วแต่เลย แล้วแต ่ใช่ บังคับได้ไหมว่าฉันอยากเห็นหรือไม่อยากเห็น บังคับไม่ได ้หรอ ใครที่จูนติดกับเราเราก็เห็นแต ่ ถ้าใครจูนไม่ติดกับเราก็ไม่เห็น แสดงว่าวิญญาณของย่าชวดที่เราเห็นตรงสารภูมิเขาจูนติดกับเรา ใช่ค่ะ แล้วทำไมต้องมาด้วยความแบบดุเกรี้ยวกราดขนาดนั้นน่ะ คือเหมือนกับว่าวันนั้นนะคะวันแรกที่ว่าเราเจอแกเช้าวันนั้นเรายังไหว้แกปกติแต ่ ว ัน ที่สองเนี่ยเราลืมไหว้เขาทุกครั้งเราก่อนเราจะออกจากซอยเนี้ยเราต้องไหว้เขาก่อนทุกครั้งแต่เมื่อวันนั้นลืมค่ะ ครับ เขาก็เลยเหมือนโกรธ อ๋อแค่นั้นเองนะแค่เราพูดตรงคือแค่ลืมไหว้โดยที่เราไม่ตั้งใจด้วยนะ ใช่ค่ะคือเหมือนเราก็รีบไปทำงานเราสายแล้วอย่างเงี้ยค่ะที่บอก แสดงว่า เราไม่เคารพเขาอะค่ะ แสดงว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเจอย่าคุณย่าชวดคนนี ้แถวนั้นไม่มีใครเคยเจอค่ะ เราคนเดียวเหรอ แล้วเมื่อ2วันที่แล้วหนูเคยมาเล่าให้กับพี่ขวัญเรื่องหนึ่งที ่ เรื่องที่ชื่อว่าสนิทมาแล้ว ครับ ค่ะ เ จอเองตรงๆกับตัวอย่างนี้เหมือนกันเลยค่ะ โอ้โหแสดงว่าเป็นคนที่เห็นผีผมจะว่าเป็นอาจินก็แล้วกันนะ เป็นอาจินก็แล้วกันนะ นะครับ ปัจจุบันนี้มีแฟนมีครอบครัวหรือยังครับ ตอนนี้มีลูกชาย1คนค่ะ มีลูกชาย1คน เลิกกับสามีไปแล้วเป็น10ปีแล้วค่ะ อ๋อแล้วก็ปัจจุบันนี้นะฮะสารภูมิที่ว่านี้ยังอยู่ไหมครับ ยังอยู่ที่เดิมค่ะ พี่ถามละแวกก็แล้วกันนะไม่ต้องระบุเนอะละแวกอยู่ฝั่งกรุงเทพหรืออยู่ฝั่งธนหรืออยู่ละแวกไหนครับ อยู่ละแวกฝั่งกรุงเทพเนี่ยค่ะ ฝั่งกรุงเทพแถวไหนครับ อยู่โซนแถวบางจากพระโขนงอ๋อ แถวบางจากพระโขนงแสดงว่าสารภูมินี้อยู่ในอาเขตในเนื้อที่ของบ้านคนถูกไหม ใช่ค่ะเป็นชุมชน ใช่ค่ะไม่ได้อยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่นอกบ้านแต่ว่าสารอยู่ในบ้าน ใช่ค่ะเพราะว่าทางที่เราเดินเข้าบ้านเนี่ยม ัน จะเป็นคูคลองน้ำแล้วมันจะมีสะพานเล็กๆสำหรับคนเดินสวนกันแค่นั้นค่ะ เห็นแต่คุณยายแต่ไม่เห็นคุณตา ไม่เห็นค่ะ คราวนี้มาถึงคำถามสุดท้ายครับแอมการสื่อสารที่บอกว่าเขาพูดเราพูดเขาคุยเราคุยเสียงที่ออกมาคือเป็นเสียงปกติเหมือนที่มนุษย์ทั่วไปคุยกันบ้างหรือว่ามันเป็นการคุยกันผ่านทางจิต ทางจิตค่ะ ไม่มีเสียงดังออกมา ไม่มีค่ะ ตอนที่น้องคุยกับคุณยายมีเสียงออกมาไหม ไม่ค่ะ อ๋อแล้วเป็นการสื่อสารผ่านทางจากจิตข้างในเหรอฮะ ใ ่ค่ะคือเหมือนกับว่าพอยายพูดมาปุ๊บเรานึกคำพูดออกไปปุ๊บเราก็บอกยายในทางโทรจิตของเราเลยแบบนั้น สุดท้ายของสุดท้ายสุขหรือทุกข์กับการที่เราต้องเห็นผีแบบนี ้คือเรายอมรับได้ว่าเราเป็นอย่างนี้มาแล้วก็เลยเหมือนกับว่าถ้ามีโอกาสก็จะไปทำบุญอยู่เรื่อยๆเพื่อที่ให้ตัวเองไม่เจอบ่อยมากนะค่ะแต่ถามว่าเจอบ่อยไหมเจอบ่อยห้องข้างๆเนี่ยค่ะที่เราย้ายมาเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังเจอน้องกุมารอยู่ อ๋อเหรอ ค่ะ โอ้เอาเอานี่ถือว่าเป็นคนเห็นผีคนหนึ่งนะนะคือผมต้องบอกงี้ว่าฟังคือไม่ใช่เรื่องแปลกเลยฮะครึ่งข้อชีวิตผมในการทำรายการผีมาเนี่ยผมเจอคนที่ลักษณะแบบนี้เนี่ยเยอะเลยนะทั้งที่ออกจอทีวีไม่ออกจอทีวีนะแฟนรายการที่โทรมาเล่าแล้วก็ตัวเองมีสัมผัสพิเศษซิกเซนแบบนี้เนี่ยหลายครั้งหลายคนนะแล้วก็อายุไม่จำเป็นนะฮะ บางคนเด็กบางคนวัยรุ่นบางคนเป็นผู้ใหญ่ก็มีนะแบบที่น้องแอมก็เป็นตัวอย่างนึงนะฮะหรือว่าอย่างในรายการที่ผมทำอยู่เนี่ยก่อนหน้านี้ที่ผมทำรายการมิติลับก็มีนะหรือว่าจะเป็นช่วงชั่วโมงพิศวงหรือว่าปัจจุบันนี้คนอวดผีเนี่ยผมก็เจอคนที่มีสัมผัสพิเศษจริงไม่จริงผมไม่รู้นะอย่างพี่ริวก็ดีอ่ะพี่เจนยานทิพย์ก็ดีหรืออย่างล่าสุดผมมีโอกาสได้เจออาจารย์โอเล่อย่างเงี้ยซึ่งแต่ละคนก็จะมีสัมผัสแบบเนี้ยนะบางคนก็ดูจากวันเดือนปีเกิดบางคนก็ใช้สัมผัสจากมือบางคนก็มันก็มีวิธีการแตกต่างกันไปเนี่ยนะครับน้องเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถพิเศษในการสื่อสารกับวิญญาณได้เอาละฮะขอบคุณมากน้องแอมนะฮะแล้วถ้ามีประสบการณ์อื่น พี่ขวัญแบบวันที่โทรมาแล้วกับพี่ขวัญยังพูดอยู่เลยค่ะว่าแบบถ้ามีแบบไปออกทริปหรืออะไรเงี้ยอยากให้น้องไปด้วยหนูก็เลยบอกว่าอย ่ าดีกว่าค่ะ ทำไมอ่ะมาดิ มาดิจะเสี่ยง ก็อย่างน้อยก็คือถ้าสมมติแอมมาเนี่ยมันจะเป็นเข็มทิศพี่ใช้ว่าเข็มทิศนะคือมันเป็นปกติเวลาที่เราไปมันจะมีเครื่องมือตรวจจับค่าของวิญญาณถูกไหมฮะเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นเข็มทิศอ่ะคืออย่างน้อยเนี่ยเราจะไม่เดินสเปะสปะไงคืออย่างน้อยเนี่ยถ้ามีเครื่องมือมันก็จะสมมติตีตรงซ้ายอ่ะเราจะได้ไปซ้ายตีตรงขวาจะได้ไปขวาหรือว่าถ้าเอาคนที่มีจิตที่มันสัมผัสได้กับเรื่องผีเรื่องวิญญาณอะไรแบบเนี้ยอย่างน้อยก็เป็นเข็มทิศให้เราไงเป็นไกด์ให้เราว่าเฮ้ยพี่หนูรู้สึกทางนี้พี่หนูเห็นมาจากทางนี้เราจะได้ไปในทิศทางที่มันมีโอกาสจะได้เจอไงถ้าว่างก็มานะ เดี๋ยวหนูโทรไปบอกพี่ป๋องจริงค ่ ะ ได้ครับหรือไม่ก็ ในขณะที่หนูเล่าเรื่องนี้ให้พี่ป๋องฟังน้องกุมารห้องข้างห้องยืนอยู่ตรงใกล้กันเนี่ยยืนฟังด้วย เอาเหรอฮะฝากสวัสดีน้องด้วยกันละกันโอเคขอบคุณมากน้องแอมถ้าเกิดตัดใจว่าจะไปยังไงก็แจ้งมาที่พี่ขวัญแล้วกันนะ ได้ ครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีเอาละเราจะมาติดตามกับเรื่องคุณแพรวรออยู่นะคุณแพรวบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีสัก 1-2 ปีที่ผ่านมาเรื่องที่บอกว่าเจอ2ต่อที่ว่านี้คืออะไรตอนนี้น้องแพรวอยู่กับเราที่นี่ครับสวัสดีครับแพรว สวัสดีค่ะพี่ป๋อง น้องแพรวมาปิดท้ายในคืนนี้พี่ป๋องหน่อยนะครับ ค่ะได้ค่ะ แล้วตอนนี้น้องแพรวอยู่ที่ไหนครับ ตอนนี้อยู่ที่ปทุมธานีเนี่ยแหละค ่ะแล้วน้องอยู่กับใคร ตอนนี้อยู่กับแฟนค่ะ แล้วแฟนหลับไปยังครับ หลับไปแล้วค่ะ หลับไปแล้วท่านอยู่กับพี่แล้วแฟนรายการนะครับปกติฟังเดอะช็อคผ่านช่องทางไหนครับ ส่วนใหญ่จะดูย้อนหลังนะคะทาง YouTube ค ่ ะ โอเคแต่วันนี้ขอเป็นสดกันแล้วกันนะคุยกับพี่นะครับแพรวฮะเล่าเรื่องนี้พี่ป๋องฟังหน่อยย้อนกลับไปไม่ไกลเลยสักปี2ปีที่ผ่านมาที่บ้านคําว่าบ้านคือบ้านหลังนี้ปะ ไม่ค่ะคนละที่ค่ะ คนละที่กันนะที่บอกว่าเจอสองต่อนะเหตุการณ์ทั้งหมดมันเป็นยังไงอะครับ ค่ะก่อนอื่นแพรต้องขออนุญาตนะคะคือดวงวิญญาณที่จะต้องอาจพาดพิงนะคะ คือไม่ได้มีเจตนาลบหลู่ใดๆทั้งสิ้นค่ะเล่าแค่เป็นวิทยาทานสู่กันฟังค่ะคือแต่ก่อนเนี้ยแพรจะอาศัยอยู่กับครอบครัวที่ลงมาทำงานที่นี่กันทั้งหมดนะคะแล้วเราอะสะดวกก็คือจำเป็นคือมันอยู่หลายคนแล้วเราจะต้องเช่าบ้านกันเป็นหลังอยู่ค่ะแล้วทีเนี้ยณวันนั้นอะเหตุการณ์ณวันนั้นก็คือปกติครอบครัวแพรเป็นคนชอบสวดมนต์อยู่แล้วนะคะเบื้องต้นแล้วทีเนี้ยครอบครัวอยู่ด้านล่างทั้งหมดต้องเล่าก่อนว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้าน2ชั้นก ็ คือจะมีบันไดอยู่กลางบ้านพอขึ้นชั้น2ขึ้นไปเนี่ยค่ะจะมีห้องอยู่ซ้ายมือเป็นห้องแต่งตัวแล้วก็ตรงถัดจากห้องแต่งตัวมาจะเป็นห้องพระแล้วก็ตรงข้ามห้องพระก็จะเป็นห้องนอนใหญ่ซึ่งเรานอนรวมกันค ค่ะก็คือครอบครัวแพรวเนี่ยนั่งดูทีวีกันอยู่ชั้นล่างทั้งหมดแล้วแพรวอ่ะกำลังแต่งตัวเตรียมที่ไปทำงาน แพรวเนี่ยอยู่ชั้นสองซ้ายมือก็คือเป็นห้องแต่งตัวในระหว่างที่แพรวแต่งตัวอยู่เนี่ยเราก็ไม่ได้มีสิ่งผิดปกติใดๆแต่มันผิดปกติตรงที่แม่เราอ่ะที่อยู่ชั้นล่างอะค่ะคือเขาได้ยินเสียงกรี๊ดแล้วก็เป็นเสียงเราจากด้านบนนะคะแล้วก็แบบว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้วะแล้วด้วยความที่มันเป็นเสียงแพรวค่ะแม่ก็เลยวิ่งขึ้นมาแล้วก็ตะโกนว่าแพรวเป็นอะไรแพรวเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก ็ คือวิ่งขึ้นมาแล้วเราก็เลยเปิดประตูเป็นอะไรแม่ไม่ได้เป็นอะไรเลยยืนหนีผมอยู่แล้วพูดอย่างนี้ค่ะแม่ก็เริ่มเอกใจแหละแต่แม่ก็ยังไม่พูดอะไรแม่ก็เดินกลับลงไปที่เดิมไปนั่งดูหนังต่อสักพักถัดจากเรื่องนั้นมาไม่เกิน5นาทีค่ะแม่วิ่งขึ้นมาใหม ่แ ล้วทีนี้แม่บอกว่าไม่ต้องแต่งตัวข้างบนแล้วไปแต่งข้างล่างเอาแล้วตอนนั้นเราแต่งอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ป๋องคือแค่เปลี่ยนชุดอยู่บ้านเป็นชุดทำงานแค่นั้นเองเราก็ถือชุดทำงานนะคะลงไปเปลี่ยนห้องน้ำล่างค่ะระหว่างที่เรากำลังจะเข้าห้องน้ำไปเนี่ยแม่แพลวก็มาเล่าให้ฟังว่าเมื่อกี้เนี้ยได้ยินเสียงเธออีกแล้วแต่เป็นเสียงเหมือนกับบิดลูกบิดนะคะพี่ป๋องบิดลูกปิดไปมาแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแล้วก็กระชากประตูแรงๆอะค่ะเหมือนคนที่จะออกแต่ออกไม่ได้ค่ะแล้วก็กระชากอยู่นั่นปังปังปังปังปังอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่คือแพลวต้องคิดภาพตามว่าแพลวไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะแพลวแต่งตัวเฉยๆปกติแต่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วเป็นเสียงของแพลวค่ะแล้วทีเนี้ยมีเสียงร่วมด้วยทำไมมันเปิดไม่ออกวะทำไมมันเปิดไม่ออกวะแต่ก็เป็นเสียงเราอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นแพลวก็ไม่ค่อยได้แต่งตัวด้านบนจะมาแต่งด้านล่างแต่ก็ยังเห็นว่าวอบแวบแวบซึ่งแพลวไม่ต้องพูดว่าไม่กลัวก็ไม่ได้คือเราไม่ได้เจอเองเราก็เลยรู้สึกไม่ได้กลัวอะไรเท่าไหร ่ครับ แล้วทีเนี้ยเรื่องเรามันคือครอบครัวแพลวอ่ะไม่ได้อยู่ที่นี่แหละครอบครัวแพลวกลับไปอยู่ที่บ้าน ครับ ทำให้แพลวต้องอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวค่ะซึ่งเราว่าเฮ้ยอยู่คนเดียวอ่ะเช่าบ้านหลังนึงอ่ะมันเกินกำลังเราเกินไปมันไม่จำเป็นแล้วทีนี้ก็เลยคุยกับเพื่อนที่ทำงานว่าเดี๋ยวจะหาหออยู่แล้วจะไม่อยู่บ้านหลังนี้แล้วก็เลยให้ญาติมาช่วยขนของอะค่ะมีบางส่วนที่ขนของกลับบ้านแล้วก็บางส่วนที่จะเตรียมของไปหอใหม ่ ค่ะนั่งเป็นหน้าเราเหนื่อยมากเลยหลังจากจัดแจงเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราก็จะเก็บของอีกแค่นิดหน่ อ ยแล้วเราก็จะไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้แล้วแพลไม่ได้ทันระวังตัวไม่ได้คิดถึงเรื่องลี้ลับเรื่องอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะพี่สอง ค ือเราก็เหนื่อยแล้วเราก็นอนปกตินอนไปประมาณสัก3ทุ่มมาค่ะแล้วเริ่มนอนแล้วอย่างเงี้ยมันเหมือนเรากึ่งหลับกึ่งตื่นนะคะค่ะมันเป็นผ้านวมอะค่ะแต่ว่าผ้านวมเนี้ยมันถูกห่อเหมือนเราเล่นผีหลอกตอนเด็กๆเราเอาไฟฉายมาอย่างเงี้ยค่ะแต่เราไม่เห็นใบหน้าเขาโครงเขาเลยนะคะพี่สองมันเป็นแค่รูปสี่เหลี่ยมแล้วก็เหมือนกับแบบหน้าตรงช่วงที่เขาห่อมันดำเราไม่เห็นหน้าเขาเลยแต่ก็คือลักษณะก็คือสูงแล้วก็ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะ ค ่ะเดินเข้ามาในห้องแล้วก็คลุมด้วยผ้านวมของเราเนี่ยค่ะแล้วพูดว่ามึงเก็บของจะไปไหนมึงจะไม่อยู่ทำไมมึงไม่บอกกูเขาพูดคำนี้ค่ะค่ะแล้วแพลก็สะดุ้งตื่นเรื่องราวทั้งหมดมันจบอยู่ที่ประมาณตีสามแล้วแพลก็นอนไม่ได้อะค่ะจนถึงเช้าเลยค่ะเราก็คิดว่าเออไม่เป็นไรเราไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วเรามาเช่าหออยู่คงไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค แล้ววันที่ไปนะแพลต้องเล่าก่อนว่าหอที่แพลอยู่อ่ะมันใกล้ที่ทำงานแล้วแล้วก็มีเพื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือเพื่อนอ่ะอยู่ชั้น5กับชั้น6ตอนที่ไปอ่ะเพื่อนก็เลยบอกว่าถ้าจะอยู่อ่ะพี่อย่าไปอยู่ชั้น3นะเพราะว่าชั้น3มาเคยมีผู้ชายเขาถูกไฟดูดตายเมื่อไม่กี่ปี อย่างเงี้ยค่ะ ครับ แล้วก็มีผู้หญิงโรงงานเขาว่าเป็นลมตายแต่ไม่รู้ว่าอยู่ห้องไหนเขาว่าอยู่ตึกถัดไป อย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรเราก็เลยแบบว่าเปิดดูห้องนั้นห้องนี้อย่างเงี้ยค่ะเจ้าของห้องเขาก็พาเปิดดูห้องนั้นห้องนี้เราก็ไม่ถูกใจจนไปถูกใจอยู่ห้องนึงชั้น5 คือถัดจากห้องของเพื่อนมาไม่กี่ห้องอะค่ะประมาณ 3-4 ห้องเรามีความรู้สึกเอ้ยทำไมเราชอบห้องนี้จังน่าอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โอเคเลือกห้องนี้ชั้นนี้แหละเพราะว่าเพื่อนอยู่ชั้นเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะ เรื่องราวทั้งหมดก็คือแพลวอยู่หอเนี้ยประมาณ8เดือนค่ะเริ่มต้นเดือนแรกก็ไม่ค่อยมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมาเกิดเหตุการณ์ช่วงประมาณช่วงเดือนที่2ที่แพลวอยู่ที่หอเนี้ย ค ือปกติแพลวไม่ค่อยป่วยบ่อยสักเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะจะเป็นหวัดก็นิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่พอแพลวเริ่มมาอยู่ที่เนี้ยแพลวเริ่มป่วยสลับกันไปมาอย่างเงี้ยค่ะจะมีอาการท้องเสียเป็นไข้ท้องเสียเป็นไข้ก็คือสลับกันเดือนนึงจะเป็นอยู่อย่างเงี้ยค่ะสลับเว้นอาทิตย์แค่นั้นที่จะไม่เป็นนอกนั้นก็ท้องเสียเป็นไข้อย่างเงี้ยสลับกันไปมาตลอดค่ะแล้วเราอ่ะเป็นคนที่ง่ายๆก็คือเป็นคนไม่ค่อยคิดอะไรอะค่ะพี่ป๋องแต่ว่าเออไม่เป็นไรหรอกเราคงทำงานหนักอย่างเงี้ยค่ะเราไม่คิดถึงเรื่องนั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะค่ะจนมีวันนึงแพลวกลับจากที่ทำงานมาด้วยเรื่องความที่ว่าเราตื่นเช้าแล้วเราเพลียอย่างเงี้ยค่ะเราก็เผลอหลับไปช่วงประมาณสัก6โมงได้ค่ะเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราถึงแบบว่าแสบขาร้อนขาจังอะไรอย่างเงี้ยคะก็เลยตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาปุ๊บน้ำตาเราไหลตอนไหนไม่รู้อ่ะพี่ป๋องมันเจ็บมันแสบมันปวดแสบปวดร้อนนะคะไปหมดเลยด้วยความที่เราไม่ไหวเราก็เลยโทรหาเพื่อนที่อยู่ติดเดียวกันเนี่ยว่าไม่ไหวแล้วพาไปหาหมอหน่ อ ยค่ะพอไปหาหมอปุ๊บหมอก็ว่ามีไข้สูงหลังจากนั้นพี่ป๋อมแพลไม่เคยเป็นหนักขนาดนี้ก็คือไปทำงานไม่ได้เลยอาทิตย์นึงเต็มๆอะค่ะ ค ือหลังจากคืนนั้นมาปุ๊บเรามีไข้ขึ้นสูงแล้วก็มีอาการท้องเสียอาเจียนพร้อมกันนะคะค่ะคือกินอะไรเข้าไปปุ๊บ ก็อ้วกท้องเสียก็คือกินไม่ได้เลยนอกจากน้ำเกลือค่ะพี่ป๋องต้องน้ำเกลือกับน้ำข้าวต้มได้แค่นั้นเองแล้วเวลาเข้าห้องน้ำอ่ะอันนี้ไม่ได้เวอร์เลยนะคะพี่ป๋องจะต้องคานนะคะเพราะว่ามันเวียนหัวมันยืนไม่ได้ต้องคานเข้าห้องน้ำค่ะพี่ป๋อง คานเลยเหรอโ อ้ต้องคานค่ะเพราะว่าแพลกินข้าวไม่ได้เลยแพลกินข้าวไม่ได้เลยค่ะแล้วตอนก็จะมีคำถามว่าทำไมไม่ไปหาหมออย่างเงี้ยค่ะคือแพลไปมาแล้วตอนที่ไปหาหมอมันไม่หนักเท่าตอนนี ้ ค่ะแล้วเราก็ว่าเราไม่เคยเป็นหนักเราก็ว่าเราไหวอย่างเงี้ยค่ะจนค่ะจนผ่านไปคืนแรก2คืนแพลเริ่มคานเข้าห้องน้ำกินอะไรก็กินไม่ได้อ้วกอาเจียนตลอดน้ำก็อาบไม่ได้นะคะพี่หม อ ค่ะค่ะแล้วทีเนี้ย หลังจากนั้นอะอาการมันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆถัดจากนั้นปุ๊บอาการเจ็บแขนเจ็บแบบเจ็บมากมาแทนค่ะค่ะพอเจ็บมากปุ๊บเราก็คิดว่าเรายกของหนักวันนั้นเราก็หยุดแล้วเราก็ไปหาหม อ หมอก็ว่าคงจะเส้นอักเสบธรรมดาค่ะเราก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเหมือนเดิมค่ะพี่ป๋อง ค ่ะจนแม่เราอะค่ะเพราะปกติเราเป็นอะไรจะโทรหาแม่ตลอด เนี่ยเพราะพี่จะถามเหมือนกันว่าได้ไปคุยปรึกษากับแม่พ่อหรือว่าทางบ้านไหมว่าเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้แบบนี้เนี่ย ค่ะแพลวโทรค่ะ ค ือช่วงที่แบบว่าเป็นหนักๆมากอย่างเงี้ยค่ะแพลวโทรตลอดว่าแม่ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนบางคืนเพื่อนก็ได้มานอนเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะก็คือแม่ก็เอ๊ะปกติไม่เคยเป็นขนาดนี้แล้วบ้านแพลวนะมีเซียนทั้งบ้านค่ะแพลวก็มีแต่ไม่ได้เยอะเท่ากับพ่อกับแม่อย่างเงี้ยค่ะถ้าพ่อแม่เขาก็แบบว่าเห็นเป็นตัวเป็นตนอย่างเงี้ยบ่อย ค ่ะคือวันนั้นน่ะแม่กับพ่อมาแต่พ่อไม่ยอมนอนที่หอค่ะพ่อไปนอนบ้านเพื่อนค ่ ะค่ะเพราะปกติเขาเคยทำงานที่นี่เขาก็จะรู้จักคนละแวกนี้อยู ่ ค่ะแต่แม่กับพี่สาวอ่ะมานอนทันทีที่แม่ขึ้นไปหน้าห้องอะค่ะแม่รู้สึกว่าแพลวถ้าหนูหาหอใหม่ได้ก็หานะรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ว่าทำไมเหรอแม่มันมีอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยแม่บอกแม่ไม่รู้เหมือนกันแต่ความรู้สึกแม่ว่ามันแบบหายใจไม่ทั่วท้องมันหายใจไม่สะดวกอากาศไม่ปลอดโปร่งยังไงไม่รู ้ อ่ะถ้าเธอหาที่ใหม่ได้เธอก็หาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เว้นเรื่องนี้ไปจนถึงแพลวอยู่ช่วงเหตุการณ์ตรงช่วงที่แพลวจะกลับบ้านจอนช่วงปีใหม ่ พ่อลงมาค่ะ ลงมาขับรถกลับบ้าน ค ่ะให้แล้วทำเนี้ยพ่อจำเป็นที่พ่อจะต้องมานอนที่หอแล้วพ่อไปที่อื่นไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็คือมานอนด้วยกันพอแพลวหลับไปปุ๊บเหตุการณ์หลังจากนั้นแพลวไม่รู้แล้วว่าพ่อเห็นอะไรบ้างจนเช้าอะค่ะขับรถกลับกันพ่อมีความแตกไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยถามมีอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะพ่อก็เลยบอกว่าแพลวหอเธอมันมีอะไรไหมแพลวก็เลยบอกว่า ถ้าจริงๆแล้วอ่ะก็มีคนที่เขาอ่ะถูกไฟช็อตตายอยู่ชั้น3 ครับ แล้วก็มีผู้หญิงคนนึงอ่ะเขาเป็นสาวโรงงานแล้วเขาเป็นลมตายในห้องเขาแหละแต่แพมไม่รู้หรอกว่าเขาอยู่ไหนแล้วก็บอกพ่อไปอย่างเงี้ยค่ะ ครับ พ่อก็เลยแบบว่าเนี่ยเมื่อคืนเนี้ยหลังจากที่เธอหลับไปอ่ะเขามานะแล้วก็เลยถามเขาไหนเขาเข้าในห้องเราได้เลยเหรอแพลวก็เลยถามเขาอย่างเงี้ยค่ะ ครับ เขาบอกว่าเขาเดินเข้ามาเลยเขาเดินทะลุห้องเธอเข้ามาเลย คร ับ แล้วผู้ชายอ่ะเขามานั่งอยู่ปลายเท้าแล้วผู้หญิงอ่ะมานั่งระหว่างไหล่อ่ะค่ะ ครับ ช่วงไหล่ของพ่อแล้วก็ก้มหน้าเยื้องลงมาเขาผู้หญิงอ่ะเดินเข้ามาแล้วมานั่งนะคะมานั่งคล้ายๆท่าชันเข่าค่ะแล้วมือจับเข่าแล้วหน้าโยกเข้ามาหาพ่ออย่างเงี้ยว่าพี่ช่วยหนูด้วยเถอะพี่ช่วยหนูด้วยเถอะเขาพูดแต่คำนี้ค่ะค่ะแล้วพ่อก็เลยบอกว่าถ้าเธอไปทำบุญให้เขาได้ก็ไปนะบอกว่าเดี๋ยวถ้าแพลว่างเดี๋ยวแพลจะไปหลังจากนั้นปุ๊บแพลก็กลับบ้านเสร็จผ่านช่วงเทศกาลมาแล้วกลับมาทำงานปกติแต่ที่มันไม่ปกติเหมือนเดิมก็คือห้องตรงข้ามแพลถูกเปิดออกปกติอ่ะความจินตาก็คือห้องนี้จะไม่มีใครอยู่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรและตั้งแต่แพลเข้ามาอยู่แล้วค่ะแต่วันเนี้ยเช้ากลับมามันเจอเปิดออกก็เดาว่าก็น่าจะมีคนเขามาดูห้องหาห้องพักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้ปิดไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วด้วยความที่เรากลับมาดึกอย่างเงี้ยค่ะกลับมาทำงานปกติแล้วนะคะแล้วแพลเลิกงาน3 ทุ่มอ่ะแพลก็กลับมาแล้วลักษณะห้องก็คือมันเป็น2 ห้องหันหน้าชนกันนะคะค่ะมีห้องทางด้านซ้ายแล้วก็มีห้องทางด้านขวาห้องทางด้านขวาเป็นห้องแพลแล้วทีเนี้ยมันจะมีแค่แสงไฟจากทางเดินที่สาดเข้าไปในห้องที่ถูกเปิดอยู่อะค่ะค่ะแล้วด้วยความอะไรของแพลก็ไม่รู้อะค่ะแพลเดินเข้าไปในห้องนั้นค่ะพี่ป๋องค่ะเดินเข้าไปเลยอะค่ะกลางห้องเขาตอนประมาณ3 ทุ่มกว่าเขาแพลเริ่มงาน3 ทุ่มกว่าเดินเข้าไปแล้วก็สาดสายตาดูอะค่ะว่าห้องนี้มันมีอะไรบ้างค่ะทันทีที่แพลเดินเข้าไปค่ะพี่ป๋องมันมีสายสินนะคะเรานึกภาพตามเราเดินเข้ามาในห้องห้องนึงแล้วมีสายสินนะคะอ้อมตั้งแต่ประตูขวามืออะค่ะแล้วอ้อมห้องมาจนสุดประตูทางซ้ายมือของเราก็คือเขาอ้ อม ครบหมดอะค่ะ ครับ ค่ะแล้วทีเนี้ยเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็เดินออกมาน อนใช้ชีวิตปกติจนเช้าเป็นวันหยุด ครับ ก็เลยทำงานบ้านเสร็จซักผ้าเสร็จเลยเสร็จแล้วก็เปิดห้องออกมาห้องนั้นยังเปิดอยู่ค่ะพี่ป๋องแล้วด้วยอะไรของเราอีกก็ไม่รู้ค่ะเราเข้าห้องเขาไปอีก อ ีกครั้งนึงมันมีเสียงเหมือนกับแบบเข้ามาสิเข้ามาดูสิอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเสียงอีกเสียงนึงของเราอะค่ะแล้วเราก็เข้าไปแล้วพอเราเข้าไปจนถึงจะหน้าห้องน้ำค่ะแล้วค่ะพี่ป๋องมันมีเสียงอีกเสียงนึงอะมันเป็นเสียงย้อนแย้งของเราอะแบบเข้าไปทำไมออกมาอย่าไปวุ่นวายเข้าไปทำไมออกมาอย่างเงี้ยค่ะแถวก็ออกมาแล้วก็ดึงประตูปิดคืนให้เขาอย่างเงี้ยค่ะแต่ประตูห้องเนี้ยมันปิดไม่อยู่นะคะพี่ป๋องพอเราดึงกลับมาแล้วมันจะแง้มกลับไปที่เดิมค่ะเราก็ยังคิดหวังดีอีกว่าประตูมันคงเสียค่ะมันคงเสียมันคงปิดไม่อยู่มันคงแง้มไม่อยู่อย่างเงี้ยค่ะ นี่คือห้องที่เราอยู่ปัจจุบันนี้ป่ะ ไม่ค่ะแพลออกมาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวแพลจะเล่าให้ฟังว่าทำไมแพลถึงอยู่ต่อไม่ได้ ค่ะครับ พอหลังจากนั้นปุ๊บเรื่องราวพวกนี้ผ่านไปก็ไม่ได้สนใจใส่ใจอะไรอีกจนมาช่วงวันนั้นนะคะแพลกำลังออกไปทำงานระหว่างที่แพลออกไปทำงานนะแพลก็เปิดประตูออกไปไปเจอป้าแม่บ้านคนหนึ่งพอแพลเปิดประตูออกไปป ุ๊บ เขาก็สะดุ้งแล้วก็ทำไม้ถูกพื้นนะคะล่วงพื้นไปเลยแล้วแพลขำเขาว่าป ้ าเป็นอะไรโดนผีหลอกเหรอหนูก็แกล้งเขาไปอย่างนี้ป้าแกก็หน้าเสียแล้วบอกหนูไม่รู้หรอบอกว่ารู้อะไรอะป้าเนี่ยห้องเนี้ยเมื่อหลายปีก่อนน่ะผู้หญิงโรงงานเขาอยู่คนเดียวแล้วเขาอายุเยอะแล้วค่ะเขาเป็นลมตายในห้องน้ำ ก็คือห้องที่น้องอยู ่ห้องตรงข้าม อ๋อห้องตรงข้าม ใช่ค่ะที่ว่ามันถูกเปิดออกแล้วแพลวเดินเข้าไปในห้องเขาอะค่ะแล้วมีห้องเขามีสายอ้อมห้องอยู่อะค่ะ ครับ ค่ะเขาว่าตายแล้วทีเนี้ยกว่าจะรู้อีกทีนึงก็คือผีโชยออกมาคือเขาตายเป็นอาทิตย์แล้วค่ะจนกลิ่นมันออกแล้วอ่ะค่ะค่ะจนมีคนไปแจ้งอะค่ะว่าเนี่ยมาเปิดห้องนี้ให้หน่อยมันมีกลิ่นอะไรก็ไม่รู้เราก็ไม่เห็นผู้หญิงที่เช่าห้องนี้หลายวันแล้ว ครับ เขาก็เลยเปิดเข้าไปดูสรุปก็คือประตูห้องน้ำถูกล็อกจากด้านในค่ะพี่ป๋ อง แล้วเขาค่ะแล้วห้องน้ำของหอเนี้ยคือเขาจะไม่สร้างกำแพงสุดนะคะเขาจะสร้างกำแพงแค่พอปิดสายตาค่ะมันจะมีช่องที่สามารถเว้นให้คนด้านนอกถ้ามองเข้าไปอ่ะจะสามารถมองเห็นได้อยู่ค่ะก็คือเขาอะตายในห้องนั้นนะคะก็เก็บศพอะไรกันไปแล้วป้าก็เล่าอย่างนี้หนูก็แบบเริ่มปฏิปต่อเริ่มว่ามันไม่ใช่แล้วนะหนูพอรู้เรื่องหนูก็เริ่มกลัวว่าเรื่องทุกอย่างมันเป็นยังไงอะค่ะแล้วเหตุการณ์มันมาปฏิปต่อกันอย่างเงี้ยค่ะก็คือพอจะจับใจความได้นะหรือว่าเขาจะมาสื่อเราว่าเขาตายยังไงเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงที่แพลป่วยหนักเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะแล้วความโชคดีของแพลคือแพลยังมีเพื่อนอย่างนี้ค่ะที่อยู่หอเดียวกันเวลาเราไม่สบายอย่างเงี้ยแต่เขาก็คือผู้หญิงตัวคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะเวลาเขาเป็นอะไรแล้วไม่มีใครรู้อย่างเงี้ยค่ะ เดี๋ยวนะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาแสดงว่าตอนที่น้องป่วยหนักจนปัจจุบันนี้น้องหายป่วยยัง หายแล้วค่ะพี่ป๋องพอแพลออกมาก็หายแล้วก็คือไม่ได้ป่วยแบบนั้นอีกแล้วค่ะอาจจะมีป่วยบ้างเล็กน้อย ย้ายออกมาก็อาการต่างๆที่เล่ามาหนักๆก็จะหายอาจจะ ไม่มีแล้วค่ะ ไม่มีเลยพอย้ายไปที่ก็คือเป็นอาการป่วยปกติของคนทั่วไปไอ ใช่ค่ะไม่ได้ใช่ค่ะไม่ได ้ ป่วยแบบอาทิตย์ใช่ค่ะอาทิตย์นี้ท้องเสียอาทิตย์ถัดมาเป็นไข้ตัวร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีแล้ว ค่ะคือพี่ป๋องตั้งใจฟังเรื่องนี้มากคราวนี้พี่ป๋องอยากจะรู้ว่าถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่บ้านเลยนะแพลวบ้านนะที่มันเป็นเหมือนกับมีแพลวอีกคนนึงอะนะจนมาถึงหอพักที่ว่าเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดที่น้องเจอเนี่ยน้องคิดว่าน้องเจออะไรตั้งแต่ที่บ้านนะจนมาถึงที่หอที่เนี่ย ที่บ้านนะแพลวเดาว่าน่าจะเป็นเจ้าที่อะค่ะ เจ้าที่นะถ้าเป็นที่บ้านนะ ใช่ น้องตีความว่าเป็นเจ้าที ่ใช่เพราะบ้านนั้นนะแพลวไม่รู้ว่ามันไม่มีคนอยู่มานานแค่ไหนแล้วก่อนที่ครอบครัวแพลวจะเข้าไปอยู่อย่างเงี้ยค่ะค่ะส่วนที่แพลวส่วนที่แม่เจอนะแพลวไม่รู้ว่ามันจะอธิบายว่าเขาคือใครอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพลอยไม่ได้เจอเองแต่ที่ก่อนที่จะออกจากบ้านเช่าอะค่ะแพลที่เขามาบอกอย่างเงี้ยก็คือแพลว่าเดาว่าคนนั้นน่าจะเป็นเจ้าที่เพราะว่าความรู้สึกเราว่าเราไม่ได้มาร้ายอย่างเงี้ยค่ะเขาอยากให้เราอยู่ต่อได้ซ้ำความรู้สึกอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาแค่ไม่พอใจว่าเราจะไปไหนโดยที่ไม่บอกเขาอย่างเงี้ยค่ะความรู้สึกในส่วนของบ้านเช่านะคะแล้วก็ในส่วนของหอพักอะแพลว่าเป็นวิญญาณผู้หญิงคนนี้ค่ะของพี่ผู้หญิงคนนี้ค่ะแล้วแพลจะเล่าต่อว่ามันมีพีคกว่านั้นตรงที่แบบด้วยความแพลวอยากรู้ว่าป้าแม่บ้านเขาเล่าจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแพลวไปเสิร์ชหาเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นนะคะ มีไห มมีค่ะพี่ป๋อง มีคนเสียชีวิตจริงๆห้องตรงข้ามเรานี่แหละเหรอ ห้องถูกเลขที่ถูกตึกถูกค่ะคือทุกอย่างถูกหมดจนแพลวได้ไปแม้กระทั่งรูปภาพอะค่ะได้ไปเห็นรูปภาพนะวันที่เขาเจอค่ะที่คนที่ปอติ๊กติงเขาถ่ายไว้อะค่ะที่เขาถ่ายจากมุมที่ว่ากำแพงมันสร้างไม่สุดอะค่ะเขาปีนขึ้นไปดูแล้วก็ถ่ายก็คือเห็นเขาว่านอนจมอยู่ตรงนั้นเป็นรูปภาพนั้นทุกวันนี้ยังติดตาอยู่เลยแล้วแพลวแคปตัวนั้นอะเข้าไลน์กลุ่มของเพื่อนในหอเดียวกันนะคะว่าแบบเฮ้ยเรื่องจริงวะที่เจอเนี่ยเรื่องจริงนะคือเขาเหมือนหนังเรื่องนึงอะค่ะเขามาทำให้เรารู้ทีละนิดทีละนิดนะคะที่บอกว่า ฉันป่วย อย่างนี้นะอย่างเงี้ยค่ะฉันป่วยอย่างนี้นะแล้วเรื่องราวมันไม่จบแค่นั้นนะคะพี่ป๋อง เฮ้ยต้องจบแล้วตีสามแล้ว เหรอคะ ครับเออต้องสรุปแล้วให้พี่ฟังแล้วเพราะว่าเรื่องราวมันดำเนินการมาตั้งแต่เรื่องบ้านละภายใน 1-2 ปีเนี่ยจากที่ฟังน้องแพรวมาเนี่ยน้องเจอแบบรัวเป็นกระสุนเลยนะปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งเลยนะนะจากบ้านไปตรงนั้นตรงนี้จนมาถึงหอพัก ค่ะ ถ้าบอกไม่จบตรงนี้ตรงไหนต่อ จะสรุปให ้ เลยค่ะก็คือพอหลังจากนั้นคุณแพลก็ไม่ค่อยกล้านอนห้องจนวันนั้นอ่ะมันมีเรื่องเปิดทุกอย่างก็คือเพื่อนแพลลืมเอาคุณแจ้งห้องไว ้ แล้วแพลจำเป็นต้องกลับมานอนห้องตัวเองแพลก็นอนแพลก็กะว่าแพลจะไม่นอนคืนนั้นนะแพลกะว่าจะนอนเช้าทีเดียวแต่แพลไปเผลอหลับช่วงประมาณตีสามระหว่างที่เราสลืมเนี่ยเราเห็นเลยอะค่ะพี่ป๋องครั้งนี้แพลวเห็นเป็นตัวเลยว่าเขาเดินผ่านกำแพงเข้ามาแล้วเขาอ่ะมานั่งทับที่แขนที่แพลบอกว่าปวดอะค่ะเขามานั่งทับแล้วทีนี้ด้วยความที่เราโมโหอะเราก็เลยบอกว่าทำไมมึงมาทำอย่างนี้กับกูต้องการอะไรทำไมไม่บอกกูดีๆมาทำร้ายกูทำไมอ่ะค่ะแล้วภาพมันก็ตัดไปที่ห้องเขาเมื่อวันนั้นนะคะก็คือสรุปเลยก็คือพระที่มาท่านไม่ได้ท่านน่ะไม่รู้ว่าไม่มีใครยังไม่ได้มีใครเชิญวิญญาณไปอย่างถูกต้องนะคะแล้วท่านน่ะมาทำพิธีแบบว่า มาขังไว้อีกอย่างเงี้ยค่ะเขาพูดคำว่ากูให้พระที่มาช่วยวันนั้นน่ะมันช่วยกูออกไปมันก็ไม่ช่วยมันจับมาขังกูไว้อีกคำเนี้ยค่ะแถวก็เลยเอาเรื่องทุกอย่างเนี่ยไปบอกเจ้าของหอให้เขาทำพิธีให้ถูกต้อง แล้วก็ทำไหม ทำค่ะวันที่แถวก็เลยจ้างคนที่เป็นลูกน้องหอค่ะนั่นแหละค่ะมาช่วยยกของเขาเลยบอกว่าเนี่ยเขาทำถูกต้องแล้วนะแล้วสายสินอะไรก็ไม่มีแล้วเขาไปแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าดีแล้วล่ะค่ะพี่อย่างเงี้ยค่ะเรื่องราวทั้งหมดมันก็เป็นประมาณนี ้สรุปว่า 1-2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ที่บ้านจนมาถึงหอพักเนี่ยถ้าสรุปว่าน้องเจอวิญญาณเนี่ยทั้งหมดกี่ตน ก็ถ้านับรวมแล้วก็ประมาณ3ค่ะแล้วก็มี4ก็คือใช่ค่ะ4ก็คือแต่แพรไม่ได้เจอเองค่ะทั้งหมดเลยน่าจะมี4ตนอย่างเงี้ยค่ะที่พ่อเจอ ในระยะเวลาประมาณปี2ปีที่ผ่านมา ใช่ค่ะน่าจะดวงตกจริงๆ ช่วงดวงตกช่วงป่วย ค ่ ะ ถึงขั้นต้องคลานเข้าห้องน้ำเลยแต่ว่าทั้งหมดเราก็ผ่านมาได้จริงตอนนี้เราก็กลับมาเป็นปกติแล้ว ใช่ค่ะ คําว่ากลับมาเป็นปกติแล้วเนี่ยแล้วน้องยังเห็นผียังสื่อสารกับวิญญาณแบบนี้ได้อยู่ป่ะ ก็ทุกวันนี้นอนคนเดียวไม่ได้ค่ะพี่ป๋องพอนอนคนเดียวปุ๊บจะต้องฝันว่าแบบฉันตายยังไงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นคนที่ไม่รู้จักมาบอกว่าฉันตายยังไงเนี่ยเพราะทุกวันนี้แพลก็ยังมีบางแพลก็ยังเช่าหอไว้แต่ส่วนใหญ่จะมานอนบ้านแฟนแล้วอย่างเงี้ยค่ะ แล้วแฟนรู้เรื่องนี้ไหมว่าเราเป็นคนที่เนี่ยสามารถสื่อเห็นอันนั้นอันนี้ได ้รู้ค่ะ แฟนว่าไงบ้าง เขาด้วยความที่เขาไม่เจอค่ะเขาก็เลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่ถ้าถามให้เขาทิ้งไว้ให้เขาอยู่หออะไรอย่างเงี้ยถ้าอยู่บ้านเขาไม่ค่อยกลัวค่ะ บ้านเขาเองแต่ถ้าอยู่หอแพรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยกล้าอยู่คนเดียวสักเท่าไหร่ใช่ค่ะตอนนี้แพรก็ย้ายไม่อยู่หอใหม่แล้ว ครับซึ่งหอใหม่นี้มีอะไรมะ หอใหม่นี่ก็แค่ฝันนะคะ อ๋อแค่ฝันนะแต่ว่ายังไม่ได้เจอเป็นตัวเป็นตน ใช่ค่ะก็แค่ฝันยังไม่เคยเจอจ้ะค่ะ สรุปว่าจากที่ฟังน้องแพรมาแสดงว่าช่วงเวลา 1-2 ปีที่ผ่านมาน้องเหมือนดวงตกพอดวงตกเสร็จปั๊บน้องก็เลยสัมผัสกับผีวิญญาณได้ค่อนข้างแบบว่าเจอหลายครั้งมีทั้งหนักทั้งเบาคละเคล้ากันไปช่วงดวงตกแต่พอผ่านช่วงนั้นมาได้ซึ่งปัจจุบันนี้น้องอายุ30เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตอนน้องอายุมาสัก28-29ถูกไหม ใช่ค่ะ ไม่ใช่ช่วง25เบญจเพสด้วย ไม่ใช่ค่ะ แสดงว่าไม่จำเป็นว่าคนเรามันจะต้องดวงตก25เสมอไปอาจจะเป็น23 24 28 29แบบน้องแพรวก็ได ้ค ่ ะ อ๋อเอาล่ะนี่คือการทั้งหมดน้องแพรวนะ ค่ะ ขอบคุณมากค่ะมาปิดท้ายในคืนนี้กับพี่ป๋องนะครับแล้วมีประสบการณ์อื่นก็โทรศัพท์มาพูดคุยกันใหม่นะ ได้ ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ